uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után, 9 perccel a rohadmányos idő átállítás után, hogy dögölne meg, aki kitalálta a címet. Tessék? Ez nekem jó. Gyűlölöm tiszta szívemben. De most tovább aludtunk. Én pont jöttem be, még ugye a konyhai órát nem állítottuk át. Ó, mondom, fél hét van, gyerekek. Hát milyen jó, ilyenkor egy órája. Na, hát figyelj, én borzasztó. És elolvastam most megint egy cikket, hogy mennyi mindenkinek árt ez, hogy a kettős fronthatás plusz az óra átállítás. Hát figyelj. Én nem is értem, hogy miért ragaszkodunk ehhez. Nem alszol nagyon többet, tehát becsapod nem, a szervezetedet, persze, de hogy így igazából időmennyiségben ugyanannyit alszol. Két napig jó az, hogy elméletileg egy órával tovább alszol. Én például tegnap 3-10-kor lefeküdtem, 11-kor szoktam egyébként, de a kis szervezetem már szólt, hogy te álmos vagy, Ferko, és akkor így mentem is aludni, viszont most ugye az egy óra plusz az így gyakorlatilag megvan, de nyilván ez holnap már nem lesz. Igen, gyakorlatilag könnyebb volt felkelni. Igen. Az volt, nem? Érezted? Igen, nekem kicsit könnyebb felkelni. De holnap már nem lesz. Holnap már ugyanilyen lesz. És mert csomóan elhagyták. Tehát már csomóan maradtak valamelyik időzónában. Európai ország még nem? Hát, mit tudom, már most van egy nagy cikk az Indexen éppen, hogy ez mennyire, mi van meg, hogy kerültünk ebbe bele, és hogy lehetne ebből kimászni. Ugye az Unió korlátozza, de lehetne valahogy. Tehát van rá megoldás. Hogy valamelyikben benne maradsz. Én tavasszal mondtam, hogy bejelentették, csatlakozzunk mi is, hogy ne legyen óraátállítás, de aztán most mégis van. De nem csak az óraátállítás bosszant, hanem az, hogy van egy értelmetlen dolog, amiből egyszer nem tudunk kimászni. Érted? Tehát, hogy bebizonyították, hogy semmi értelme, időseknek baromi káros, a gyerekeknek szintén, hogy te csak azt gondolt, hogy ez egy óra, de hogy fölborítja a szervezetet. És nem tudunk kimászni, és tök értelmetlen dolgot csinálunk, ha belegondolsz. Állítgatjuk ide-oda. Teljesen értem. Akkor maradjunk ebbe. Nekem az is jó, a télibe maradunk, csak maradjunk valahol. Nem? Na, hát akkor indítsuk el a kezdeményezést, csatlakozzunk, népszavazást neki. Hát, már akartak, csak a Fidesz kiátrált, azt hiszem, a Jobbik elindította. És már majdnem eltörölték, vagy már majdnem benne maradtunk valamelyik időzónában. Akkor valaki ezzel pénzt keres. De valaki ezzel keresett. Idetük ez egész biztos a dolog, hogy valaki rengeteg lóvét keres. Az, hogy 4 kosötét van, az egy dolog, de hogy na, mindegy, szóval ettől ki vagyok. A másik, amitől ki vagyok, most sok mindentől ki vagyok. Na. Nincs venni, azért azt mondjuk el, jó, nem csendes. Mondjuk. Ettől is ki vagy? Nem, jó. Tudtam. Igen, fölkészültem. Csütörtök pénteken meg te nem vagy. Így van. Most én szopok. Ne, de aztán meg te nem leszel egy kicsit. Az van, hogy a pókember kilőttette pénteken az összes fornalát, már nem tudott eljönni ma reggel a stúdióba, pihen a kis lelke. A pókember kivett őszi szünetet. Mert ugye náluk őszi szünet van, meg nálad is. Nálunk is. Nálunk nincs. Nálatok nincs. Nálunk nincs. Jó iskolát választottatok, csak mondom, ha egy darab nincsen. Az én gyerekem harcol az iskolában. Küzd. De a szerdán ugye van, de hát az ugye mindenkinek van, tehát az egy nap, de nekik előtte volt különböző olyan ünnepkör, amit így ünnepelnek, és akkor így igazából ott azzal így ki is lőtték a tavaszi szünetet, vagy mi ez őszi? Igen, János nem értem, mert ugye nyilván ő alszik ilyenkor, és aztán a gyerek valahova elmegy, ő pedig videófilmet. De most kirándulnak, nem? Ne hülyéskedj. Hát nem az volt, hogy elmennek ebbe a nagyon jó időben? Ebbe az majd mesélek én csak kirándulásokra a hétvégén. Na mindegy, igen, ő nincs most 2 napig, én csütörtök pénteken, te meg hétfőn. Így vagyunk most. Szóval hogy van az, hogy egy sportcsatorna vállal egy közvetítést? És azt mondja, hogy én adom a bázeli tornát. Igen. Tenisz. Nem lesz hosszú. Várj, ugrottunk. De most mondok valamit. Ez olyan, mint amikor a Magyar Tévé... Igen, ugrottunk. De a Magyar Tévé azt mondja, oké, adom a hétvégi Forma 1 futamot. Leadom a pénteki szabadedzést... Leadom a szombati időmérőt, és majd jóval később, valamikor rögzítve este, amikor már elolvastad az eredményt, leadom a futamot. Tehát ez nem így van. Ha te válasz egy tornát, hogy te azt adod. Ott adni kell élőbe. Hát akkor add le élőbe. Hát ilyen szerencsétlen. Kit nem láttál? Hát... Kit? Senkit? Hát szerinted ki? Rozsét. Nem, velem nem tudnak kicseszni. Van élő streamem. Van élő streamem. Hát, tudom kapni. Annyira felhúztam magam ezen, hogy te fizetsz egy szolgáltatásért. Te neked van egy kábel csomagod, abban benne van a Sport TV, vagy a Sport 1. És direkt néztem, hogy mi van helyette. Élőben ment a bázeli torna döntője, és én ismétlés, meg ilyen bejátszások, meg én nem tudom ennek mi az oka ilyenkor. Egy-e 3 futballmérkőzés. De hogy nem ilyen régi interjúk, régi ismétlések, tehát nem is kellett valamire átkapcsolni, hanem ment egy óra, egy régi best-of-okból ilyen szerencsétlenkedés, meg 3 percenként minimax reklám. Mondom neked, mi történik? Mi történik ilyenkor? Tehát élőben adok egy egész hetet, majd azt mondom, hogy 4 órával később leadom a döntőt, amikor már persze az ember elolvassa. Olyan pipa lettem, én öregszem. Hogy fölmentél az internetre is. Azonnal vettem egy 1 éves tenisz TV előfizetés $100 újra. a telefonomra, és applikáció megnéztem, Roger, de nem is ez a lényeg, szóval, te fizetsz egy szolgáltatásért, hát ne hagyjon már cserbe a tévé. Hát nem hagyott cserben, az történik, hogy a döntő közvetítése az valószínűleg külön pénz. Az benne van egy csomagban. Na de ha én megveszek egy csomagot. Veszel egy hetes csomagot, és abban az van, már hogy a tévé, hogy a döntőt az csak egy 4 órás csúszásra tudod leadni. Ha élőben, de ha az élőben akarod adni, az marha sokba kerül a tévé. Na de ez milyen tré, hogy megveszem az egész hetet, az... adom élőben. Hát csak nincs mögötte ló. Fucsónak a meccsét mindenkit, és nem adom a döntőt. Hát ez annyira béna. Fizessetek többet azért a csatornáért. Hát fizessen ez a szerencsétlen sport egy is ilyen műjófej eskedő, ilyen best of-okat adtak 3 emberrel, akik nem viccesen beszélgettek. És annyira fölbosszantott, hogyha lenne már olyan, mint Amerikában, van egy stream szolgáltatásom, összeválogatom magamnak a streamet, és nem a szolgáltatók által rámerőltített csomagokat nézem, hanem egyszerűen streameket összerak, ami érdekel, és arra fizetek csak elő, ami érdekel. Hát ezek után miért fizessek elő a Sport 1-re, nem? Hát mert benne van a csomagban, tehát hát de akkor vegyék ki, kevesebbet fizetek, azt majd nézem streamen, érted? Hát ez akkora rohadékság. Neked kéne egy Roger TV egyébként, ahol best of-ban menne. Nem, most figyelj, berágtam, mert nem mondtam a Tenisz TV fizetésemet, mert valahol mindig tudtam közvetíteni, letöltöttem ATP Tenisz TV, ennek 20 euró havonta az ára. És az összes ATP tenisz tornát streamen tudod nézni. Kisztreamered a tévédre. Csak kérdezem, reggel is támad a műsor jövőjét. De minden igen. Most indul, például kirakod tévére, és akkor nézed, és tök jó, és annyira örültem, hogy van ilyen. És, de nem maga az elf, tudod, tehát az bosszantott föl, hogy cserben hagyják a nézőiket. Hát ilyet nem csinálunk, érted? És mi lett Rozserrel, mondjad? Behúzta. Természetesen nem fogadtunk. Del Potroval. Nagyon rosszul játszott. Nagyon rosszul játszott Roger. Mérges volt, csapkodta a hálót, elütötte a labdát. Én nem is tudom, mi volt. Viszont ha már tenisz, tudom, még egy mondat lehet? Persze, nyugodtan. Egyébként azért volt ideges, mert tudta, hogy te nem nézed. Nagyon rosszul játszott, nem játszott jól. Sport 1 nem adja a meccset. Rohadjon meg a Sport 1. Na ezt például tudom, anélkül, hogy mondanád, hogy ez a taps kinek szól. Nekem. Igen. Minden neked szól. Le, hát ez Babos Timinek, na hát azért az... Figyelj, világ elsők most gyakorlatilag, bár én azt nem tudom, hogy ezek a világbajnokságos tornák hol helyezkednek el. Abból gondolom, hogy nem ez a csúcs, hogy erről sose beszélsz. Tehát mindig arról beszélsz, a Grand Slam van. Mert ebből egyébben egy van. A nőknek, meg egy a férfiaknak. Ebből a világban. Ez az ATP világban, és ebből a WTA Final, igen. Aha, ez van Londonban a férfiaknak, és azt hiszem Szingapurban a nőknek. Aha, és ez a világbajnokság. De azért teszik őket ennyire messzire, hogy nehogy összesen. Nehogy meghúzom valakit. Vagy? Igen, hát ez nagyon nagy szó, szóval ilyen párosban nem volt. Negyed döntőnk, vagy elődöntőnk voltál, a Temesvárival talán, de párosban világbajnokunk még soha. Tehát a Babos most már messze magasan a legsikeresebb magyar teniszező. Párosban legalábbis egyéniben azt hiszem, a Temesvárinak jobb eredményei vannak. Föl is hívjuk majd ma egy de rövid jó kis gratulációra. De. Azért ez nagy dolog. Ha függetlenül, hogy szeretjük a tenisz vagy nem, ez bármilyen sport lenne, ezt ünnepelni kéne. Ez óriási. 500 000 dollár özdíja, illetve 7 millió dollár, és 500 000-et kap az első. Hogy fejenként, vagy felesbe, azt nem tudom, hát de azért az... 50 sem rossz, mondjuk. Hát azért az atlas ja, se. Azt azért adom. Boldogabban üsz fel a röpcsire, ilyenkor. Igen, vidám. Akkor átcsakolsz az turistáról egy... Átletíratja egyet nagyobban. Egy first classra. Na, szóval ez egy szép eredmény. Az egy szép eredmény azért párosban. Szingapurban volt a női. A női egyes, és aha, a női páros. Aha. És most majd Londonban lesz, az O2 arénában a férfi világbajnokság, ahol a legjobb 8 indul. Tehát ott nem megy más. És a párosból is a legjobban kvalifikált, vagy legjobban helyezkedő a világrangosán, az indulhat el csak. Tehát nem indul mindenki, nem 64 vagy 128 a tábla. Na most akkor azt tudjuk, hogy a Timi ugye most párosban jó, az ő párja, azt hiszem egy cseh csaj. Hölgyen játszik együtt. Fingom nincs. Ő egyéniben jó? Megkérdezd, fogalmam nincs, hogy nem tudom a női teniszt annyira. Szerintem annyira nincs erről egyébként. Miért dobod le magadról a női teniszt? Nem dobom le, csak nem annyira izgatott. Csinos csajok nyökögetnek ott. Én szeretem, hogy csinos csajok mondjuk. Én nekem az a még egy picit, de nem, valahogy a női tenisz kevésbé kedvelem, meg annyira gyorsan pörögnek az arcok, hogy nem jön. Nincsenek álló csillagok, mint a férfi. Ha van egy-kettő, de az valahogy nem kötlem. Na, szóval ezen kibosszankodtam magam, de szerintem sokakat idegesít egyébként. Most nem csak a tenisz, ha te tévé, nem tudom, meccsedet akarod, vagy focit, vagy bármit. Szárban szár, X-faktor? Egyik se. Egyik se? Hey, most kihagytam most én is mind a kettőt. Mert elindultunk kirándulni pénteken. Na, mi hova? Is. Hát egy ilyen családi ügyet terveztünk, amit aztán kénytelenek voltunk lemondani, különböző betegségek és mindenféle ilyen nagy családi, tehát apu. Ja, ilyen nagy látogatás. Mindenki. Valaki, aha. És akkor cserébe viszont elmentünk a festői új kígyósra, mert az én anyám. Na, ja. Már régen láttuk, plusz ugye az van, hogy eladtuk a pecót, a mama eladta az ottani lakását, még ugye ott alhat egy darabig, de hamarosan ki kell költözni, és mondtam, hogy akkor menjünk el, mert hát az van, hogy elszakadok a szülőfalunktól. És képzeljétek el, hogy ez az érzés, hogy pénteken este megérkeztünk. De miért szakadsz el? Hát mert hogy nem lesz már kihez hazamenni. Ja, hogy jön anyukád. Hogy anyukámat ugye oda költöztetjük hozzánk. Mama közelít. Én mama közelít, a veszély közelít. Jó az nektek, hogy mama közelít? Hát figyelj, így hosszú távon, tehát hogy így ritkán látjuk meg van ezt gondolva jól. Békával, így jól vannak. De ugyanott a ti házatokban? Közel valahol ott. Nem, ott is közel. Ja, jó. Közel papucsban ne tudjon átjönni. Jó, az tehát egy cipőt kell. Itt vagyok. Itt vagyok. Most te vagy almás pikét. De mama. Halló, mit csináltok? Mama, este van pont. Vár a gyerekek. 2-11 van, engedjetek be. Ott fog állni. Úgyhogy ennyire nem jön közel. De olyan furcsa volt hazamenni, hogy én nagyon szeretem a kis faluskámat. Már nem jártunk sűrűn az elmúlt időszakban. De azért mentünk, és most úgy mentem, hogy valószínűleg most fogunk menni mondjuk utoljára, vagy utolsó előttire. Érted? Végleg elszakadt. Igen. Végleg városi lesz. Most már nem mondhatjuk, hogy... Bocsánat, hogy kígyós város. Csak nem úgy értem, jó, de fővárosi. Tehát fővároshoz közeli. Nem leszek, mert már onnan innen meg kiköltöztem, de olyan furi elszakadni ettől a szülőfalu érzéstől. Te nem hogy mondjuk nyilván más, te azért a fővárosban maradtál, tehát nem költöztél el. Csak így az elköltözőknek, hogy ott hagysz mindent, ott nőttél föl, oda jártál Grundra focizni. Hát, de most három tehén, meg néhány parasztház, nem? Kicsit lehúztad meg, nem baj az értem. Több tehén van, és több ház van. Nézzük meg, mit veszítesz. Van négy nátfedeles viskó. Nem az, hogy mit veszítesz, hanem maga az érzés, hogy elmész. De jól értem. Hogy elhagyod a kis szülőfaludat, és akkor majd itt évente egyszer biztos hazamegyünk. Na jó, de azért Békéscsabai Kolvászfesztivál, Turkeve, Orosházát, azért az a környék, nem? Kicsit messzebb van, Orosházán nem tudom, mikor voltam, akkor Csabai Kolvászfesztivál, azt adom, az mondjuk közel van. Nem fogsz annyira elszakadni, nem biztos, hogy furi persze. És mama már föl is jött? Nem még, azért szerencsére pár hetünk. Úgy van, hogy ugye dec 31-e kiköltöznie, kivéve, hogyha hamarabb fizet a vevő. Miközben ez egy érdekes dolog, hogy ő hogy fogja bírni ebben a korban ezt a fajta nagyon durva környezetváltozást, tudod, hogy eltűnik a megszokott, és egy új helyre, és nem ott van a kávéscsésze, és a polt. Tehát, hogy az nem lesz egyszerű. Hát figyelj, az első pár hónap kemény lesz, de ha azon túl van, akkor utána meg fogja szokni, de azért ilyen korban már ez a környezetváltozás, az, hát tegyetek be kakukkosórát, tegyetek be hátra egy tehenet. Persze, tehát, hogy... ugyanúgy, mint ahogy otthon nála van. Igen. Legyen egy disznó, egy magnó hangról megnyomsz, és akkor így Tom, szedjen föl az izét a padlót, és így legyen döngölt föl. Döngöld egy kicsit, tegye be egy kályhát, tegye be fát. Szokott. Igen, hát két szénabogját, tehát azért a mama ne szakadjon-e hirtelen. Nem, a pálinkás üveget is oda tesszük az ágya mellé, ahogy szokta persze, eddig. Tehát ne legyen egyből padlófűtés meg radiátor, hanem legyenek meg ugyanazok a dolgok. Valahol folyjon be a víz a házba. Tehát, hogy... Aha, csikós parhelt, hogyha fejezni akar magát valamit, akkor legyenek azért olyan dolgok, ami a mama érzi, hogy azért nem nagyon modern most, ahol van, meg hát azért megmaradtak azok a jellegzetességek, amik ott jó, olyat ott is voltak. Csináljuk, hogyha kilép a kapun, akkor fotózzam le most a szembeni házat, és egy ilyen óriás plakátra kitegyem? Igen, legyen tényleg. És akkor azt látja, hogy ja, itt a szomszéd, de jó. Jobb, mint egy soros plakát, tedd át. Még csak csókolom, hogy átköszönöm egy Pistiékhez. Pisti, nem köszönöm vissza, de legalább látja a szemben. Igen, valaki van. Ezt meg kell csinálni. Ott minden reggel nála átment Matil néni, ugye kávéztak, az volt a Duma. És Matil néni most nem lesz. Ja, Matil néni most nem lesz. Megkérjem a szomszédot, hogy öltözöm be Matil néninek, anyám már 80 fölött van. Hogy keresni kell ott valami kis nyugget, aki hasonlóan nyomja a konty alá. Anyádik hány évesek ad? Hát anyám még 60 körül vannak. Nem jó egy 20-as, mert mondom, akkor oda költöztetjük őt. Ők nagyon akarnak menni Velencére. Tudom, hát kaptam telefonhívást, már meséltem, úgyhogy... Nagyon kéne hát, valami ingatlan találni. Neki. Nagyon kéne, én is el akarom őket költöztetni. Ne legy, mégse legyenek itt a közel. Túl közel vannak. Túl sokat jönnek. Nem, ők is nagyon akarnak menni, úgyhogy igen. De hát ők azért ezt jobban bírják, szóval ők még azért ilyen... Köszön. Ők fiatal nyuggerek. Jó, azért mamát se temessük még. Ó, nem, csak mondom, hogy azért így add meg neki. Lehetőséget. Finoman asszimilálódjon, tehát hogy így jó, szépen jó, lassan. Igen, a villanyvilágítást azt csak jövőre mutassam meg. Vedd le a villanyt, tegyél be három IKEA gyertyát. Meg egy viharlámpára. Viharlámpára. Mama, ha ki akar menni az udvarra át, akkor ezt kell használni. Szeredd le a lehúzót a budiról, tehát jó, hogy így szépen. Kerti WC-t. Vödröt tegyél mellé. hogy leöntse. Kis falikút. Jaj. Na jó, hát kíváncsi is. Mikor jön, mama? Hát nem tudom, mondom, ugye december 31 az a vége. Mondtam neki, hogy azt azért lehetőleg ne úgy időzítsük már, hogy szilveszterkor kell költöztessem a mamát. Ha hamarabb fizetnek, akkor meg bármikor. Tehát akkor 10 napunk van elhagyni a izét. Hagyd el a villát. Hagyd el a villát most. Most, igen, akkor ezt kell mondjam a mamának. Hogyha fizetnek, hát majd meglátjuk. De tényleg ott hagyni egy életet, érted, 80 éve ott. Bátor, mama nagyon bátor. Mondanák sokan, hogy én már akkor köszönöm aranyom, ja. De nem. De ja. Mamában van vitalitás, hát, ha ezt bevállalja a 80-ason a költözést, az lábkalapva. Költözést is, új életet, azt mondja, hiányoznak az unokák, meg minden, én mondtam, hogy odaadom őket egy kicsit, de mondta, hogy nem úgy hiányoznak. Annyira azért nem hiányoznak. Hát figyelsz, úgy, hát, ha lesz ott valami velencei huszár, nem? 83-4 évesen a esetleg. A mama menni oda söndörödik. Hát, figyelj, a zsivóba találkozik valami kis berkenye doktorral, aztán majd... Megvezeti a bajúszát, Mariskát! Lepattal a lúrul. Ejde helyre, menyecske maga! Ezt fogja mondani! Mariskát egy kicsit ott ellátja. Az jó lesz ez. Hát már az elmúlt 20 évben nem jött össze senkivel. Nem, már nem. De zártak a kapuk? Már nem, most fogja kezdeni. Jó beteg volt ez a pénteki dolog, azért ez annyiszor eszembe jutott. Imádtam. Fú, nagyon beteg dolgot csináltunk meg. Én imádtam. Az egész egy ilyen szürreális utazásban maradt csak meg nekem, hogy ott lóg a Jani, sorsolunk, nem csak más, csak adunk. Az egész adás erről szólt, nem? Rengeteg hallgató, de tényleg, tehát baromi sokan. Olyan sokan voltak, hogy... már reggel 6-tól. És reggel 6-kor, igen. Azért mindig kicsit így meghatódik az ember. Én tudtam, hogy sokan lesznek, de az a tömeg, ami minket ott várt 6-kor, úgy bántam aztán, hogy nem tettem föl semmilyen anyagot a Facebook oldalon. Én olyan hülye vagyok. De a miénkre tettünk, tehát a Balázsékra tettünk. Lehet, hogy kérek egy-két képet, vagy valamit, hogy így legyen. Hát, mert annyira pörögtünk, érted? Annyi ajándék volt, hogy folyamatosan húzni a nevet. Én egyébként végiggörgettem az SMS falat aztán, és mert az, aki a helyszínre jön, nyilván azért jön, hogy nyerjen. A jó ilyen visszajelzés mindig az, hogy mondjuk a győri hallgató, aki nem tudott eljönni, az írja, hogy adjátok már, mert már marhára unom, hogy már 10. Igen. És egy se volt ilyen. Nem, hát viccesek voltak, imád. Igen, a hallgatók is, ja. Röhögtünk velük, de hogy tényleg Jani ott közben lógott. A paukember jelmezben, tényleg a végén. 9 után már a sicsakot is, vagy azt a sapkát is felvette, tehát jó beteg volt. De kell ilyet csinálni, tényleg, hát jó azért témákkal foglalkozni, de ez kicsit így más volt. Meg ilyet még nem csináltam, annyi mindent csináltunk, de ez teljesen tök egyéni volt. Lóg egy ember a bevásárlóközpont oldalán. Igen, ennyi ajándék szerintem, nem is tudom, ebbe az évben szerintem egyik rádióban sem volt, az is tök jó. Nagy ajándékok voltak, jó ajándékok voltak, sokan voltak, jó volt maga a játék, tehát ez tényleg beteg, hogy egyrészt összeragacsozol egy marha nagy bevásárlóközpontot, ilyen lehúzható matricával. Csávó lóg az oldalán. Van egy ember, aki úgy szakítja le, érted, hogy egy kis ujjával kapaszkodik a résbe, a másikkal fogja a kezét, majd ellöki magát lábbal a felülettől. Igen, de a végén nagyon expert lett, tehát hogy így közel ment, megtámasztotta, meghúzta, és lábbal ellökte magát, és úgy tépte le. És végig adtunk élőt egyébként? Tehát végig ment élő? Igen, ment ott. Na, nagyon, az nagyon nagyon profi volt egyébként az egész történet. Szerettem én is. Jó lenne ilyet csinálni. Hát meg azért tényleg az ajándékok, szóval jönnek is hallgatók, hogy Bali egyen máskör is az SMS-ek, egyen máskör is rakott krumplit. Nagyon jól sikerült ez a kitelepülés, benne van a top 100-ban, bár nem nyertem, és kicsit csalódott voltam, de minden percét élveztem. Manki küldte nekünk, aki az ott volt a helyszínen. Úgyhogy tényleg jó volt. Egyébként én is élveztem. Újabb is jött, aki így cséri a pénteket. Igen, igen, és hát tényleg az SMS falon is jöttek. Dunakesziről szeretném megköszönni a pénteki napot, felejthetetlen élmény maradt. Úgy volt, hogy 24-én utazok vidékre családhoz, de holnap megyek a pénteki kitelepülés miatt. Elhalasztottam egy héttel. Anya viccesen meg is jegyez, hogy a Balázsék fontosabbak, mint szeretnék én egy bögrét, ha lehetséges, 3 aláírással. Puszi, szép napot, Andi. Most anyukának üzenjük, hogy nem vagyunk fontosabbak, csak egy kicsit, illetve hát ez a péntek, ez egy fontosabb nap volt. Mert érted, a család az meg lesz jövő hét végén is, de mi? Hát mi pénteken most nem fogunk. Igen. Szeretném köszönetet mondani a péntek délelőtt, sosem gondoltam volna, hogy 52 évesen még így meg tudok hatódni, le tudok blokkolni, hogy jóformán meg sem tudtam szólalni, de nekünk Perec. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy egy Puszi Balázstól felbecsületetlen értékű, pénzben már nem érhető, de mi szerényen megelégszünk az okos tévével, annak is nagyon örülünk. Még egyszer köszönöm, hogy bearanyoztátok a kis családom karácsonyát. Üdvözlettel, Perec. Igen, Perecet kihúztad. Végülis miért ne lehetne egy törzshallgatónak is esélye, de jó nagy volt az a kis urna, amiből aztán jó sokan regisztráltak. Jó, mondjuk Pereznek gyerekek jár a dolog, azért ő most már nem tudom, 10 éve lát el bennünket különböző kalácsokkal, meg ízépék süteményekkel így reggelente. Igen, de hogy tök véletlen volt, szóval, hogy mi tök tisztán csináljuk ezt, meg nem ér nekünk annyit, hogy bárkivel is bundázzunk, mert miért is. Egyszer vicces volt, hogy őt kihúztad. Ne, tényleg én is jól éreztem magam, olyan gyorsan eltelt. Oké, na jól van, figyeljetek, hát ennyit előjáróban, János ugye ma nincsen, pihen egy kicsit, mi jövünk, jó sűrű lesz, egy csomó mindennel foglalkozunk majd, úgyhogy jövünk vissza nem sokára. A játékunk hetében mi lett a múlt héttel? Hoztuk? Persze, 3-3-ra, igen, én úgy emlékszem. 3-0-ra, igen, mert ugye hétfőn nem dolgoztunk, csütörtökön pedig nem volt telefonunk, és akkor azt a 3 játékot, amit játszottunk kedden, szerdán és pénteken, azt mi nyertük. Úgyhogy ennyi. Ez jó egyébként. Szlovák is sem ilyen vicces volt. Ja, nagyon, igen. Nem mondják neked valami szlovák ragozást? Nem érdekel. Nem. Miért jöttél? Értünk, hogy az ajándékért? Az ajándékért. Nagyon röhögtem. Nagyon jó arc volt. Oké, na jól van. Hát akkor mindenki ébredezzen, jó, elmegyünk egy picit hírezni, reklámozni, aztán jövünk a játékkal. Hát most már akkor jók vagyunk azért. 20-17. Mi csoda! Figyelj, most lassan beírhatjuk magunknak ezt az évet is. Jó, ezt már hallottam néhányszor. Hagyjak, nincs kedvetek feltenni majd az egészet. Oké, megyünk egy picit reklámozni, hírezni, ébredezzetek. És őszi szünet van, akkor ne hajtsunk annyira, akkor minden szülő alszik. Nincsenek autók az utakon. Zsül, sok zenét. De egyébként vannak. Akkor vegyük lájtosabbra. Vannak autók, csak mondom. Én mondjuk más azért dolgozik, én igen. Én azért csodálkoztam is, de suli, a klasszikus értelemben a 8-as bekezdés nincs, tehát hogy jobban ráérnek talán az emberek. És akkor egy hétig otthon a gyerek? Aha, ne is mondd. Igen. Azért az kemény. Az nagyon. Tehát pénteken elhoztad, ugye nem is egy hét, hanem 9 nap. Tehát még több is, ugye az előző hétvégét is beleszámolod. Hétfő vagy a szerda az alapból adott mindenkinek, mert az ugye minden szentek, tehát ott nem, a november 1-én nem, 2 előtte, 2 utána. Ez kemény. Nálunk nem volt ilyen, én mondtam is a gyerekeknek. Nem volt őszi szünetünk? Nem, hát miért lett volna? Nem, én nem emlékszem. Tavaszi volt, nem? Vagy síszünet, vagy valami volt. Nálunk síszünet se, a téli szünet. De jó, ez fáradtak, tökre megérdemli, pihenjenek. Nekünk szívás, de hogy szerintem egyébként tökre rájuk fér. Annyira hajtva vannak, meg annyira ütik, vágják őket, meg tepernek, hogy kicsit pihenjenek, jó az. A két ünnep volt, a karácsony meg a szilveszter között volt otthon, meg a húsvéti ünnep, ennyi. Igen. És igen. Én még szombaton is jártam iskolába, jó? Jó, tudom, meg még hétfőn nem volt tévé, mert nem. Tényleg nem. Oké, na megyünk akkor hírezni, reklámozni, aztán jövünk, aki játszana, jelentkezzen, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Balázsék, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Na itt vagyunk, 3-4-7 volt, pontosan 1 perccel. Jánosunk ma nincsen, ketten vagyunk, mert hol van? Nyaral. Őszi szünet nyaral, van a gyereknek, igen. És akkor ezt így leosztottátok egymás között, hogy majd te nem vagy kettőt, meg most ő nincs kettőt. Így van. Így van, most virággal sétálgat. Virággal sétál, szívják a jó levegőt, pihennek, strandolnak. Igen, ezzel ellentétben az igazság, még alszik. Valószínű, még nagyon alszik egyébként, igen. Több ajándékot osztottatok szét, mint amennyi hallgatója van a klassznak. Nagyon beteg volt, imádtam. De Timi a pókembert is megvettem, Tomi küldte. Tomi küldte, nekünk volt a napfalgat. Igen. Na, látod Balázs, most tudod milyen érzés, amikor nem adják, vagy nem úgy adják a kedvencedet. A salakmotor ennél jóval most tovább 2016-ban nem is közvetítették. Na ez az, ami felháborodott. Jó, de ki néz salakmotort, érted? Kettő-három biztos egyébként. Kettő-három biztos. Ízlett a Ferinek a bírsalma pálinka domoszlón? Hogy ne ízlett? Te azt megkóstoltad? Én is kaptam. Ja, nem, én nem ott kaptam, én Debrecenben kaptunk. Ez a domoszlói búcsúi bírspálinka. Most meghívtak bennünket egyre, mert ugye a kollégával együtt elbicegtünk a domoszlói búcsúba, és akkor ott egy nagyon jó kis büfé volt, egy kisméretű lakókocsiból átalakítva. Jóféle? És azt kaptunk egyet grátisba, mert vásároltunk. Persze, hogy megittuk. Fincsi. Jó volt, tehát ha csomagolásban gondolkodsz, és beküldenéd, várjuk szeretettel. Ja, igen, igen, de hol kaptunk még almapálinkát? Valamit én kaptunk Debrecenben? Debrecenben kaptunk, az pedig derecskei almapálinka. Na, azt mondja, M3-as bagi felhajtó után 3 kilométerre baleset Pest felé, és rengeteg retén van az M0-áson, Nyugi Balázs. Dani küldte nekünk, reagálva arra, hogy azért vannak az utakon, annak ellenére, hogy őszi szünet van. Mi helyzet az időjárással? Nem sok jó, -1-ről indultunk az ország egyes részein, nálunk mondjuk 6 fok volt, 5 fok volt, ahogy én 5-6-ot mértem. -1, -5-ről indultunk, és 7-12 lesz, frontmentes állítólag, de marad ez az őrült szél. Nagyon jó, legalább nincs smog, köszönjük. Az időjárás jelentést támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Az, hogy Balcsin 130 km/órás szelet mérte. És mi ez a Ofélia? Vagy ezt nem értem. A Ofélia, ő egy darabban szerepel, Shakespeare írta, most ez Narcisz. Ja, Narcisz, jó. Na mindegy, szóval tudod, mit akarok kérdezni. Miért Narcisz? Mert hogy a tájfúrnak, meg a hurikánoknak adunk nevet, most mi ez a Narcisz? Mindenki Narcisszhoz. Szerintem átvettük ezt a névadást, ott ugye úgy működik, hogy a Amerikában, az Egyesült Államokban, hogy jön a hurikán, és akkor a névsorban a következő női nevet kapja meg. Na jó, de az akkor, ha megszületik a tenger, vagy az óceán felett, és akkor mire odaér, addigra tudod, hogy Irma, vagy Ofélia, vagy mit tudom én. Most ez a Narcisz bejött ide egy ilyen 120-as szél, és már ez is Narcisz. Ez Narcisz. És ez honnan jött? Akkor már valahol nevet adtak neki, vagy a határon megkapta, hogy nem, Narcisz. Nem, szerintem ezt mi adtuk neki. Ezt mi adtuk. Mi adtuk neki, 100 fölött biztos. Tehát a 100 kilométer fölé megy a szél, meg a vihar, akkor nevet kell neki adni. Ez nem tudom, majd nézzünk utána, hogy ki adta, meg hogy ki találta ki, de valóban ezt most Narcisznak hívják. A bulvár újságokban látom, hogy Narcisz mindent letarolt. Amivel nekem nincs bajom, adjunk neki nevet, csak ugye a nagy hurikánoknak, meg tájfunoknak adnak női nevet, amelyik nap megszületik, ugye valahogy így van, hogy... Nem, sorba mennek. Sorba mennek? A névsor szerint. Ja, névsor szerint mennek. Névsor szerint megy a... Na oké, okay, de most Narcisz. És akkor miért nem és miért nem Annával kezdtünk? Miért nem Anna? Tehát miért egy embetűvel? Azért nálunk sokszor nincs ilyen. Nálunk nincs azért sokszor ilyen. Oké, okay, Mosonmagyaróvár Győr környéki kitelepülés lesz-e még idén? Gergő, Ausztria. Fú, gyerekek, most mindenki rákattant a kitelepülésre, hogy ennyire jól sikerült a pénteki. Hát nem ígérünk már semmit, már sokszor mondtuk, hogy a Pesti az utolsó, aztán most még beesett ez az unikás történet is, ami nagyon jó volt. Figyeljetek, nem lehet tudni. Nem lehet tudni. Idén azért már valójában nem lesz sok. Tehát ha megyünk jövőre, megyünk, bár aztán még sosem mondtuk, hogy soha, mert lehet még. Meg Győrben voltunk, ugye, a kitelepülésen, vagy most nem voltunk Győrben? Én nem is emlékszem, megmondom őszintén. Tavasszal talán voltunk, az biztos. Tavasszal voltunk. Ha megyünk, akkor talán egy új becsatlakozót lehet. Na de Győr régi becsatlakozó. Igen, de azért mondom, hogy Győrben voltunk. Győrben voltunk, igen. Gyerekek, egyáltalán nem emlékszem a tavaszi helyszínekre. Még már az őszire se. Nem, miután elolvastam, hogy a szaglás romlása, a szklerózis multiplex és időskori demencia, azóta tesztelem a memóriámat, és mindig ledermedek, amikor valamire nem emlékszem. Jó, akkor emlékszel-e, várj, itt a teszt, pénteki kitelepülésünk, ez megvan, ugye? Most pénteki? Ez meg. Itt voltunk a Veszten, a Jani lógott. Emlékszel-e, hogy a harmadjára kihúzott játékos hanyaszámot mondta? Nem, fingom nincs. Beteg vagy. Fingom nincs. Itt van. Te emlékszel? De hogy emlékeznék? Hát senki nem emlékszik. De mondj már egy tavaszi kitelepülési helyszín. Tavaszi kitelepülési helyszín, mondom neked, Sopronban kezdtünk, utána voltunk Pécs. Székesfehérvár. Pécs. Ja nem, Pécsen kezdtünk Pécs. Tényleg. Pécs. Ez nem ősz volt, Pécs. Nem, az tavasz volt. Havasszal mentünk. Mentünk ősszel is. Pécsen voltunk ősszel. Pécs Sopron? Nem. Nem. Pécs-Sopron-Eger. Ja, de. Az volt tavasz. Igen, de Pécsen, várj csak. Pécsen most voltunk. Most voltunk, mert Pécsen mondom, akkor voltunk. Hát az ősz. Két kitelepülés volt, akkor voltunk, amikor a Freko ott elindult, és most ősszel. Azért, na, hát akkor. Na, akkor tavasszal nem voltunk, ezt mondom, hogy Sopron. Na, jó van, akkor ott is nagy a baj. Akkor jó van. Fogalmam nincs. Na, Muti. Mindegy, már akkor ez nincs. Mi ez a tavaszi? Igen. Nyíregyházán kezdtünk. Igen. Nyíregyházán kezdtünk, igen. Nyíregyháza. Nyíregyháza volt a tavaszi. Azért nem emlékeztem. Nem voltunk Győrben, tessék. Győrben voltunk. Látom. Győrben voltunk. Tessék, azért nem megyünk most. Na játszunk egyet, itt van a játékosunk. Halló, jó reggel! Sziasztok, hello! Hello! Józsi. Megtaláltam. Józsi, honnan hívtál minket? Somogy megyéből, Hencséről. Hencséről, Somogy megyéből. És mit csinálsz, mivel foglalkozol? Hát trófealátéteket készítek, tehát fafaragással foglalkozom, vadászoknak készítem ezeket a kis alátéteket. Amire fölrakják a szarras a gancsot, ez a trófealátét? Igen, hát pontosítanék Feri a szarvasnak a koponyás trófeáját, illetve vadászok. Ne haragudj, hogy ilyen slendrián voltam ma reggel, hogy az, ja, a szarvast az koponyásan teszik, aha. De figyelj csak, az nálunk kígyósan azt úgy csinálták, hogy volt egy ilyen rönkfa, és akkor leszeletelték. Abban sokat nem kellett faragni, vagy te azért művészibbet csinálsz? Hát egy kicsit igen, nálunk azért van rajta egy kis falevél, mag, fang, tehát ilyen kis motivumos dolgok. Illetve futóvaddisznót faragunk bele, őszbakot, bőbiztát, tehát ilyen. Futóvaddisznót. És a futóvaddisznót, azt a vaddisznó, hogy hívják, trófeára teszed? Mindig úgy van? Igen, van egy ilyen kör alakú pajzs, ugye kör alakban helyezik el a vaddisznó agyarát az alátétre, és akkor fölé vagy alá egy ilyen kis díszítés gyanánt, egy ilyen kutó, vagy álló vaddisznó van. Én nem tudom, hogy vagytok ezzel. Én mindig bemegyek egy étterembe, vagy egy szálláshelyre, vagy szállodába, ahol így néznek rám ezek az üveges szemű állatok, és így körbenézek, és így én értem, hogy vadászat meg lelő, de hogy én egyáltalán nem érzem jól magam. Egy ilyen üveges szekintetű alkatrészeit hordott haza. Egy vaddisznót kiterítve, egy szarvas, meg egy róka, és mindig ilyen életűen kitömve, egy megmerevedve, és múltkor láttam egy olyat, hogy kalapot adtak a rókára. És fegyver is volt nála. És mondom, hogy emberek, hát valami minimális tisztelet, ha már lelövöd, meg kibelezed, meg nem, ne adjál rá kalapot, és nézett rám egy üveges szemű kalapos róka, és mondom, hát én értem a humort, de ez nem az. De ebben a formában azért kevésbé szeretem. Én nem bírom ezeket az üveges tekintetű kitömött állatokat valahogy, nem is. Hát nekünk vadász embereknek annyira... Jó, nektek nyilván más, persze, nyilván nektek tök más, meg tudom a vadászat előnyeit, csak valahogy... Nem éppen vadászias, mikor a rókára kalapot adunk, tehát azért múlt ne üzzünk az állatban. Igen, valahogy ez egész annyira távol áll tőlem. Józsikám, kivel játszanám? Mondj egy nevet. Ketten vagyunk, János nincsen, lesz majd csütörtökön. Igen, tudom, hát veled játszanék, Balázs, mivel úgy hallom, mivel minden reggel hallgatlak titeket. Na, mit hallottál? Úgy vettem észre, hogy mostanában nem nagyon. Ez egy nagyon korrekt, és azt gondolom, hogy helyes megállapítás, hogy kihívásokkal küzdködöm a fekete férjemben. Régi fényem már megkopni látszik ebben a játékban. A régi fényed az három. Bár tettem hozzá egy élő adásban, azért nem egyszerű, tehát én bennem is van némi izgalom, de hát meglátjuk. Igen. Na jó, figyelj, megnézzük. Hát akkor kicsit vakvezet, világtalan, de majd akkor megnézzük, mire megyünk egymással. Jó játék lesz. Mehetünk? 3-2-1, tessék. Na, itt vagyok. Szia, Balázs, én is itt vagyok. Szeretnék kérdezni esetleg? Hát kérdezzél te, legyél te az első, mit szólsz hozzá. Oké, rendben van. Készültél kérdéssel? Készültél? Persze. Első kérdésem az lenne, hogy hallottál Babos Timiről? Babos Timi sikerére gondolsz? Bizony. Hogyne, persze. A szingapúri páros világbajnokság. Figyelj, hát ez egy nagyon, nagyon nagy dolog. Hívjuk is majd a Timit, ha még elérjük. Tehát ez egy óriási dolog. Tudom, hallottam, mikor mondtátok a műsor elején. Hát megmondom őszintén, én kevésbé vagyok tenisz rajongó, de hát azért én is örülök ennek a kis magyar sikernek. És Fucsó sikeréhez mit szólsz? Az is nagyon nagy dolog. Fucsovics Marci. Őt kevésbé követem nyomon, bár teszem hozzá a Babos Timit is kevésbé követem nyomon. Én inkább a maga magyar. Magyar siker a Fucsó is egyébként. Figyelj, Fucsó top 10-es játékkal játszott a Csilicsel, és majdnem megverte, és elődöntőbe került a Del Potroval. Az egy nagyon nagy dolog volt, úgyhogy neki is gratulálunk. Viszont neked is, mert megvan az ajándékcsomag. Hát hoztam azt a gyötrelmes szintet, amit mostanában hozok a játékban. Azért, mert ügyes volt a játékos, bedobta a teniszt. Igen, azzal mindig egy kicsit el lehet bizonytalanítani. De bizonyám. Srácok, soha nem nyertem még semmit. Na, de kinyíltunk a játék végére, de kinyíltunk. Ja, ugye? Igen, ráadásul a felén szerint... Én egy ilyen halk igent is, mintha... Volt egy ilyen, igen... Én ezt úgy tudtam be, hogy kapar a torkod. Én nagyon, igen, kéne igen, valami, hogy kicsit így... Hadd igyak. Figyelj, mindenképpen megnyerted, ha azért... Jó, nem... nagyon szépen köszönöm. Vagy így, vagy úgy, de ez a te ajándékcsomagod, én ezt elvesztettem többféleképpen is. Úgyhogy gratulálunk. Köszönöm. Ja? Jó, na most ebb vaddisznót fogsz faragni, akkor mi? Igen, bizog benne. Jó van, küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy, tényleg gratulálunk. Köszönöm szépen, sziasztok, és nagyon jók vagytok, srácok. Köszi, szia Józsi, ciao. Hello. Hát akkor így ez azt jelenti, hogy... Semmi, 1-0. Egy csonka héten. Igen, hát, 4 játék van. Ez viszonylag rapid játék lesz így a 4 játékkal, de akkor tapsoljuk meg őket, 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Belefér, gyerekek, évvégi kiengedés. Tudjuk benne. Igazából hány 3 héttel megyünk? Aha. Tehát bóckodnak itt most. Azért még van adásból 7-7. 7 hetünk van még? 7 hetünk van, tehát megfoghatóak vagyunk. Jó, de legalább ez izgalmas lesz. Tudom én, meg szeretsz arcoskodni, persze. Adjobjuk oda a karácsony előtt, tiétek minden hallgatók. Itt állunk megszelelül. Úgyis föltesszük a végén majd valamire. Azt mondja, hogy jó reggelt, én nekem úgy rémlik, mint ha kimondta volna, nem követte nyomon mondatával. Ő nem, én igen, annál inkább figyeltük, bár kicsit akadozott a vonal, de ne írd, de Józsi nem mondta ki. Az egyik ilyen akadásban, Anna, be tudsz tenni egy nemet. Hamis is meg egyébként. Nem kell. Igen. Jó, oké. Na jó, van, megyünk hírezni, reklámozni, aztán jövünk 2 perc múlva a 7 óra. Ha friss közlekedés híretek van, azért küldjetek el nekünk, jó? Mi pedig itt vagyunk mindjárt, hírek után. Here we go! uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 7 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ketten vagyunk, János pihen, kivett egy kis Szabi, őszi szünet van a gyerekkel. Ő belőle kivette a mászás az erőt, ő meg pókember pihen. Pókember. Gyerekek, megérdemli. Megmented a világot, utána jár két nap. Megérdemli a pókember egy kicsit pihenjen. Lógott ő a kis testével ott fönt a pókember, úgyhogy... Az van, hogy imádta a Jani egyébként a lógást is, meg ezt a pókemberezést. Mi volt a verse, hogy a kukika már unika, de nem baj, mert segít az unika, vagy mi volt? Az annyira beteg volt, volt valami, írt valami ilyen verset ott magában, amíg ott lógott kínjában. Ez elképesztő volt. Na, közben látjuk, hogy jönnek azért a közlekedési hírek. Pákozi pihenő gyorsító sávjában M7-es Budapest felé kerékcsere zajlik, nem Forma 1-es tempóban. Kornél, köszönjük szépen, hogy ezt elküldted nekünk. Bali, a csúcson kéne abba adni, vonulj vissza. Nem lesz évvégi prémium fekete fejligernemből, hát abban nem. Abban nem. Valóban, majd kopott már a fényem, kicsit na. Igen. Azt mondja, hogy sziasztok, szép jó reggelt, 5:51-kor érkeztem hozzátok pénteken, sikerült a korlátozánom előre, először voltam, és nem tudtam szavakkal kifejezni, milyen jó volt ott lenni. Egyetlen dolgot szerettem volna megkapni, amit sem is nem sikerült, ez Feri bögréje. Nekem nem volt. De mostantól minden pesti kitelepüléseken ott leszek, nagyon imádtam az egészet, köszönöm szépen, Rigó. Gyerekek, ez... csak a Balázsnak van rendes bögréje, ezt hadd mondjuk el, a Jani védelmében is mondom, hogy csak tőle tudjátok elkérni a bögrét, mert nekünk nincsen, mi csak kis papír pohárból isszuk. Igen, valahogy mindig én kapok bögrét. Azért, mert te teázol. Igen, ti nem teáztok. Én nem iszom teát, én kávét iszom, azt olyan papírpohárból megissza az ember, de most már akkor beújítunk mi is egyet. Bögrézetek ti is. Őnek is ellert semmi. Tibi küldi nekünk, elősrácok, sajnos nem tudtam kimenni erre a mókára, de itt horról is nagyon jól szórakoztam, és bejött volna a 13-as. Józsi. Mi volt a 13-as? A 13-asban nagy, várjál, nem. Lóvé? Pénz? TV? Nem, a 13-asban volt, azt hiszem, a puszi tőled, vagy a lovacskázás Janival. Azt tudom, hogy az valami kamu ajándékunk volt. Aha, tehát az ott valami igen. Vicceskedés volt elrejtve. Csapákkorunk az utolsó szakaszjegye. Há Istenem. Ennyire megszív. Ennyire megszív. Meg fogtok halni. Egész reggel zaklatod, hogy ő is akar számot húzni. Szerencsés. Szerencsés kimenetelet annak is, igen. Köszönöm a játék lehetőséget és ajándékcsomagot. Ja, hát még a fafaragó is írt nekünk. Ma mi van? Ma mindenki hálálkodik. Ennyi. Ennyire jók voltunk? Gyerekek, gyerekek? Én ott nem is éreztem, hogy ennyire jók vagyunk, gyerekek, de akkor ennyire jók voltunk. Igen. Ennyi ajándékot senki nem adott az utóbbi időkben, mint mi, úgyhogy nem voltunk ajándékirigyek, mindent elvittek, kész, ez van. Kiszortuk az éves keretünket, azt hiszem, tényleg, egyébként, tehát figyelj, rengeteg minden volt. Nekem van fülesem karácsonyról. Na. Na. És még hát valamit... nem áruljuk el, ugye? Csak... De valamit még odapirítunk? Még. Jó. Gyerekek, hát a Jézuska, csak hozom már valamit a hallgatóknak, nem? Hát vigyázz, hát most azért, mert most volt egy kis előkarácsony, hát azért valamit még csináljunk, persze. Olvaskat, néz előtt. Kicsit ránéztem itt még a Viber falra, igen. Ugyan Balázs, álmodsz egyet, és jön a következő kitelepülés, igen. Nyaralni van, Jani, vagy lógva hagytátok szegény? Nem, ő már 4:11-kor leoldott. 10:30-kor ő már átöltözve. Kicsekkolva átöltözve. Ment a metró, már szerettük volna pókember jelmezbe megy haza, de ezt nem váltva. Én nem köszönök semmit, rohadjatok meg. Ez az, téged szeretünk a legjobban, te őszinte. Én bírom az ilyet. Én nem köszönök semmit, rohadjatok meg, be smiley-el. Janinak nincs bögréje, pedig pénteken nekem adta. Ezúttal is köszönet érte. Akkor lopott egyet. Akkor kivételesen bögrézett. Kivételesen bögrézett. Tényleg nem szoktunk, te vagy a kiválasztott a bögrék császára. Nem néztél Starban Start? Nem. Kimaradt? Baj volt? Nem, én sem. Nem tudod ki, akkor nem is tudjuk, ki esett ki. Hát, megmondom őszintén, én azt úgy, néha így beleszoktam nézni, ha a srácok nézik, de hogy én úgy lekucorodjak elé, azt... Akner Bálint, ahogy leolvasom. Akner? Eka nem. Eka nem. De ő a múlt héten esett ki, Lati. Eka nem. Most esett ki az Eka nem Bálint? Most. Eka nem Bálint. majd ő segítség egyik énekes, tudod, aki Bálint is énekel, ekonomileg. Én most egy lehalkítva ment, de azt hiszem, hogy baromi jó hangulat. Tehát a zsűri az, a zsűri kiváló egyébként. Hát, mindenki mindig teli szája röhög, az nem jelent rosszat, így nem? Van. Meg ott az egymás oltogatása az, ami nagyon jó működik, tudod? Tehát, hogy a Klau beszól a Majkának, Majka vissza, úgyhogy az attól... Megy az osztás, szerintem igen, az most ilyen fél 8-kor, 3-4-8-kor letettük a gyerekeket, úgyhogy nem nagyon tudtuk nézni, mert nálunk ilyen korán van fektetés. Főleg most a nyomorúságos idő átállítás miatt, vagy óra átállítás miatt. Ugye? Mert akkor már 8:30 van. Így van. Aha, tehát már álmos volt a gyerek. Nem. Hogyha... Ja? Nem, mert ugye ő azt látta, hogy még a Star Wars-tár is tudta, hogy abból még fél órát ő megnézhet. Ezt mindig meg szoktuk nézni. Nem, most nem nézed és meg. Nem érted, mondom, menni 8:30 vagy. De nem, 3-4-kor indul, de mondom, már az eredeti idő szerint, de tudom, most a gyereknek azt, hogy az eredeti idő szerint. Nem is érti. Ő nem értett a szegény, igen. De mindesetre jó hangulat volt a történet. Na, a mai témánk, amivel belekezdünk, az egy nagyon érdekes kísérlet igazából, és hát azt hiszem, hogy az iskolai menzáról mindenkinek van tapasztalata. Vagy azért, mert azon nevelkedtél, vagy azért, mert szülő vagy, és látod, hogy a gyerek mit eszik. Vagy nem eszik. Vagy nem eszik. Hogy nem eszik. És te plusz kaját csomagolsz neki, és az iskolai menza, ez mindig egy ilyen rossz hangulatú, ilyen tehát valahogy kimondott, hogy sulis menza, sulis kaja, és mindig görcsbe rándul a gyomrod. Vagy a rossz élmények miatt, vagy azért, mert tudod, hogy a gyereked is valószínű nem eszik ki, jó, tisztelet a kivételnek, bár azt hiszem, hogy javul valamennyire. Oké, ugyanakkor meg hányszor mondjuk el mi is, hogy úristen, milyen jó volt a picskót, a kockacsoki öntett el, meg egy csomó. Volt egy-kettő, ami édes volt és jó, igen, volt. De azért pár év után azért megszépül, nem? Szerintem inkább erről van szó, tehát a paradicsomos káposzta azzal a cipőtalpal, amit mindig rávágtak a tenyerre. Mindenesetre múlt héten volt egy baromi jó rendezvény, ahol az egyik ilyen tulajdonképpen iskolai menzát is szállító cég bemutatta egy nagyon jó séffel, hogy mit lehetne kihozni adott alapanyagból, ha kicsit több időt, gondoskodást fordítanának arra, hogy készülnek az iskolai kaják. És ennek az együttműködésnek a Bocuse d'Or séffel, meg ugye ennek az ételkiszállító cégnek a séfjével, vagy gasztronómiai igazgatójával a lényege az volt, hogy baromi könnyen, egyszerűen nem túl drágán, jó minőségű ízletes ételeket és egészséges ételeket lehetne főzni, ha kicsit több időt szánnának a gyerekeknél az étkeztetésre, ha nem forrón kapnák a leves, egyébként milyen okos. Tehát nincs időd megenni. 20 percet van nagyjából a kaján. Hajtanak, rohannak, forró minden, nem tud megenni, félreteszed, eszed a következőt. Ha kicsit gondosabban terítenél, ha picit máshogy készítenéd el, nyilván baromi nehéz a gyerekeknek főzni, de megmutatták, hogy tarhonyából, húsból, és ilyen nagyon basic alapanyagokból, hogy csinálsz jót és finomat. Na mondom, hogy mi a... Érdekes volt maga a rendezvény. Az egyik dolgot már elmondta, tehát nincs idő, sietni kell, forró a leves. Panna mindig ezt mondja, hogy azért nem eszem meg, mert egyszerűen annyira meleg, hogy nem tudom megenni. A. B. Amíg otthon nem változnak meg a főzési szokások, tehát amíg te otthon sok sóval, sok cukorral főzöl, a paradicsom főzelékbe azért csak beleborítunk egy kanálcukrot, hogy jó édes legyen, addig ők, szegények, hiába próbálják hozni azokat az ízeket, amit egyébként ugye a törvény is előír 2 év óta, hogy meg kell változtatni. Ott ez a nagy menzareform, igen. Nagy menzareform. Hát azóta azt mondják sok, hogy még ehetetlenem. A menzareform miatt nem sózzák az ételt, és minden gyerek így ül keresztbe álló szemmel, hogy adjatok sót, adjatok sót. Ez az, hogy amíg otthon nem változik, tehát amíg anya ugyanúgy főz, vagy apa, vagy a nagymama ugyanúgy főz, ahogy főzött az elmúlt 30 évben, addig képzeld el azt a gyereket, hogy egyébként otthon hozzászokott valami, ez beül az iskolához, az iskolába, és kap, érted, egy nagyon jó minőségű kaját, csak például nem fűszeres, tehát nincsenek meg azok az ízek, hanem az alap. Tehát az otthoni rossz főzés miatt nem esznek a gyerekek jól az iskolában, nem azért, mert trágya a kaja? Szerintem ez az egyik ok. Van trágya kaja is, ez biztos. Egyébként a hallgatók már írhatnak is, meg hogyha van egy jó képességű 10 éves, már fönt van, és elmondaná nekünk, hogy mit evett az elmúlt héten, arra én nagyon kíváncsi lennék, úgyhogy nyugodtan. Ez csak az egyik ok, de ugyanúgy ok az is, amit te mondasz, de ugyanúgy ok az is, hogy például a magyar, gondolj bele a te gyerekkorodba, vagy az enyémbe, minden vasárnap rántott húst tettünk meg, ízét. Krumplipürét. Krumplipürét. De jó is volt. És jó is volt, csak most pedig hoznak olyan ételeket, amivel nem találkozott a gyerek. Hát a gyereket nem tudod olyannal megetetni, vagy nagyon nehéz olyannal megetetni, amivel egyébként nem találkozott. Tehát az, hogy az ebédszünetben 20 perc alatt eléd raknak valamit, amiről azt se tudod, hogy mi az, az egy gyereknek az nem fog könnyen menni, érted? Tehát ő azokat az ízeket várja, a gyerek igen hajlandó minden nap rántott húst tenni sült krumplival, mert azt szereti, mert azt tudja mi. Jön a bulgur, jön a kuszkusz, én imádom mind a kettőt, csak a gyerekednek, ha odaadod, és azt mondod, hogy na gyerekek, ma kuszkusz lesz ebéd. Kuszkusz lesz, némi kis bulgur köretben. Az nem fogja érteni, az a szerencsétlen gyerek. Vagy ennél egyszerűbb, mondjuk a halat akarsz neki adni, gondolom, az sem megy át, nem? Mert azt is bevezették, ilyen nagy menza reformán, hogy több halat tegyen a gyerek. Na, a magyar háztartásokban nincs hal. Karácsonykor eszünk egy fél pont. Mondd, ezek a halrudacskák mennek, azok borzasztóak egyébként? Nem feltétlenül, van abból is jó minőségű, pont most vizsgálta be a Nébik őket, úgyhogy van abból is jó, ami ténylegesen hal húsból van, de amikor azt mondod, hogy olyan hal rudacskát eszel, ami darálmányból van, tehát hal darálmányból, akkor nyilván a szülő is felsziszen. Ráadásul ugye nem halrudat adnak, tehát a menzában, nem a kis a panírozott olajban kisdőt, mert az olajban sütést is vissza kellett venni a menzareformban. Tehát már nem lehet annyit sütni olajban, hanem azt mondja, hogy ad egy párolt halszeletet. Hát melyik gyerek fogja ezt megenni? Könyörgöm, egyik se, az enyém se eszi meg. De nem lehet, hogy kicsit túlgondolták ezt a menzareformot? Tehát az lett, hogy nagyot akartunk, és akkor sótlan lett minden, kicsit ízetlen lett minden, nagyon egészséges, de ehetetlen? Mert valószínűleg igen, pontosan ez történt. Plusz ne felejtsd el, azt hiszem, ilyen 450 forintból kell három étkezést megoldani. 450 forintból. Kell egy reggelit adnod, egy ebéd, vagy kell egy, nem tudom, most nálunk például van reggeli is, uzsonna, 10 órai megebéd, akkor négyet kell. 450 forintból, hogy? Még akkor is, hogy a beszerzési áron számítod az alapanyagokat. Tehát abban még nem váltod le a tarhonyát bulgurra. Így van. Nem is tudod megtenni, például ez. Ja, és akkor még arra mondom, nem is beszélve, hogy a gyerek idegenkedni fog tőle. De a tarhonyát is meg lehet jó csinálni. A gyűlölöm. De ez valószínű a menzának összehet. Fú, nem bírom megenni. Na itt van velünk Vég Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk. Szervusztok, jó igazgatója, hello. Figyelj, a kísérlet minden esetre érdekes, hogy ugyanazon alapanyagokból próbáltatok valami jót csinálni. Amit én látok, bár ez egy fekete-fehér fotó, de ez baromi jól néz ki. Ez tarhonya egyébként? Így van. Ez egy tarhonya, amit egy kicsit ilyen mediterrán ízekkel, egy tabulé salátának készítettünk el, és remélem, hogy nem ezt fogják mondani a mostani gyerekek, amit te a tarhonyáról, hogy nem annyira szeretik, mert ez egy kicsit más arcát mutatja, mert pont ez a lényeg, azt gondolom, a reformnak, hogy megpróbáljunk egy modern alapanyagokból, vagy hagyományos alapokból modern ízeket bevinni a hétköznapokba. Na, de ez a menzareformát nem tudom ti, hogy értékelitek, de én azt hallom, hogy azért ez nem túl sikeres. Tehát kivették a sót, minden gyerek nézett keresztbe álló szemekkel egy fél évig, mert nem értették, hogy sót van a kaja. Ugye megmondták a só mennyiséget, és akkor a tanárok, ahogy hallottam, titokban sószórókat osztogattak a gyerekeknek iskolába, hogy kicsit sószassák az ételt. Ti ezt hogy látjátok szakmai szemmel, hogy sikeres volt? Hát, hála Istennek már többször módosítottak ezen a dolgon. A legelső bevezetés, ugye az egy kicsit nagyon szigorúra sikerült, ezen már jelentősen enyhítettek, tehát azóta már több mint duplájára emelkedett a minimum só mennyiség a óvodás korosztályban, amit ugye lehetett adni. Tehát azért ezen megbelátta a jogalkotó is, hogy ezen egy kicsit enyhíteni kell. De igen, nem volt szerencsés, de nagyon sok jó oldala is van, tehát nem kell mindenáron ilyen ördögtől valónak nézni ezt a rendet. Vannak nagyon sok pozitív hozamai, és van egy-két negatív, amit hát azt gondolom, hogy sikerül a szakmai szervezetekkel együtt működve jó irányba terelni. Figyelj, és ennek a kísérletnek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy ugyanannyiból, ugyanolyan alapanyagból, hogy lehet olyat csinálni, hogy a gyerek megegye? Vagy hogy lehet finomabbat csinálni némi kreativitással, vagy más fűszerezéssel? Tehát mindenből ugyanannyit és ugyanúgy használtátok? Hát igazából ez egy ilyen kis ötletbörze volt, és azon gondolkodtunk, hogy hogyan is, egybekötve egy ilyen együttműködéssel, hogy ugye magyar alapanyagot a magyar asztalra, aminek egy kicsit, tehát a bulgur meg a kuszkusz valóban nagyon jó és valóban nagyon érdekes, de az volna a cél, hogy olyan termékeket használjunk, ami amúgy a hétköznapokban is megjelenik az asztalokon, mert amit így beszélgettetek, abszolút így van. Tehát kicsit amiatt, ugye régen az volt a menzától az elvárás, hogy olyan legyen, mint otthon. Most is ez az elvárás, csak otthon már nincs főzés. Tehát az is igaz, hogy egyre kevesebben csinálják. A bemutatóra gyereket hívtatok, hogy az elkészült kaját ők megkóstolják? Itt most nem feltétlenül volt a Gyerkőc kóstolón, viszont nagyon sok kóstolót szervezünk pontosan azért, hogy mérjük a fogyasztói igényt, és hát megjelenik nagyon sok esetben olyan is, ami hát a hétköznapi junk foodok vagy superfoodoknak az igénye, de minden esetben találunk olyan pontot, például a halnál, ami ahogy el tudjuk adni, vagy el lehet fogyasztóként is képzelni azokat az ételeket. Valóban a halnak a fogyasztása, ugye az egy kicsit ilyen halgomba máj, az mindig egy ilyen kis ijesztő a gyerekeknél. Halott a rendelet ugye a hal fogyasztását szabályozza, de tudunk találni például a bőzsírban, tehát a modern technológia hála Istennek már segít abban, hogy egy ilyen bőzsírban sütést, amit 10 élelmezési napban ugye egyszer enged meg a rendelet, azt kiváltsuk olyan sütőkkel, amik már alkalmasak arra, hogy nem bőzsírban sültként is lehet mondjuk fasírva vagy rántott jellegű ételt készíteni. És egyébként mi a visszajelzés? Tehát az, amit megkóstoltak, az gondolom mindenkinek ízlett, nem? Tehát az biztos, hogy finom volt, amit csináltatok. De mégis általában így van. Miért ilyen nehéz a menzakaja? Tehát itt gondolom, ezt is fejtegettétek, hogy 20 perce van a gyerekeknek, forró a leves, elé tolják gyorsan, félre tolja, meg kell enni, hajtják őket, föl az osztályba, következőre. Tehát maga a rendszer sem mindenhol működik jól, nem? Hogy nincs elég idejük, hogy rohanni kell, hogy tűzforron kapnak mindent. És apróságok is sokat számítanak, gondolom. Így van, és erre indul a szupermenzának a törekvése, tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen körülmények közt fogyassza el, tehát egyrészt egy kicsit ilyen ünneppé kell tenni az étkezést, még egy kicsit ilyen bután is hangzik ez a dolog a hétköznapokban, hogy legyen kellő ideje arra, hogy elfogyassza az ételt, hogy a teljes menüsort meg tudja, tehát ne kikapkodja azt a pár falatot, ami ízlik, hanem megkóstolja a levest, megegye a főételt, és még az asztalnál fogyassza el a desszertet vagy a gyümölcsöt is, tehát az alma ne ilyen zsebbet erős legyen, és kint majd dobálózunk vele a folyosón, hanem ott ülve kellő körülmények közt elfogyasztva nagyon-nagyon teljesé tudjuk tenni az étkezést. Igen, ehhez kell az étkeztető, kell az iskola, és kell a szülő is egy kis oktatással, egy kis edukációval, hogy bevonjuk, hogy lássák a szülő, hogy eljussunk oda, hogy a gyerek hajlandó legyen megkóstolni ezeket az új ízeket, és hogyha ez megvan, akkor már fél siker. Kicsit sík is utálni a menzát, ugye? Tehát, hogy azt hogy biztos, hát de nincs hogy jó élményed róla. Hát a borzasztó dolgokat etettek meg velünk. Tehát azt, hogy iskolai menza, és látod magad előtt az a borzadát. Persze fölnőttél, meg viszonylag egészségesek lettünk. De hogy azért... Zsíros, csimbókos húsokkal próbáltál ott érted kanállal elvágni, emlékszel? Igen, ilyen cipőtalpra száradt hús, ezzel a kicsit félig erjedt ilyen paradicsomos káposztával. Hát borzasztó dolgok voltak, nyilván 200 forintból, én értem. Na de hát azért... Látjátok, ez például a rendeletnek ez egy nagyon-nagyon pozitív hozama, hogy szabályozza, hogy milyen zsírtartalmú, 30%-nál nem magasabb zsírtartalmú húsok kerülhetnek be, 23%-nál nem magasabb zsírtartalmú felvágottak kerülhetnek be a menzára. Tehát mondjuk ez egy nagyon-nagyon pozitívum hozama a rendeletnek, sok negatív vagy más negatív oldala mellett. Úgyhogy pontosan ezért, de amit mondtatok is, tehát a szülőt, ha bármely szülőt, ha megkérdezzük, akkor azt kéri, hogy egészséges legyen azért természetesen egészséges legyen. De amikor megjelenik a gyerkőc, aztán az amúgy egészséges zöldség saláta, meg hozzá egy valamilyen főzelék, meg hozzá egy párolt, vagy egy nem bőzsírban készült étel, akkor a gyerkőc az visítva rohan el. És hazamegy, és azt mondja, hogy amúgy jó az étel, nem finom a menza. Ez egy nagyon összetett dolog, nyilván igen, attól függ, mi ez van szokva. Tehát a hétvégén meg a burgerben, meg a Mekibe kajál a gyerek, ami tele van ízfokozó, akkor utána ízetlen lesznek, és nem fogja megenni. Tehát összefügg az otthoni kaja azzal, hogy a gyerek mit eszik a menzán. Sőt, hát nagyon-nagyon-nagyon erős. Meg a nyitottság, így van. Tehát a nyitottság. Tehát a szülő az ne azt fogadja, hogy mert persze, hogy azt mondja a gyerkőc, hogy nem volt finom a menza, menjünk a Mekibe. És akkor hazafelé a szülő megebédelteti a gyereket a Mekibe, mert milyen rossz volt a menza, és amúgy meg szídjuk a menzát. De ha előző délelőtt megkérdeztük a szülőt, hogy ugye azt akarja, hogy egészséges legyen. Persze, egészségesen étkezzen a gyerek, hát az én fiam egészséges, hogy el, hogy felnőjön. Akkor álljon már ki a McDonald's-ból, legyen szíves, mert azért nem lesz annyira szerencsés. Vagy legalábbis ne olyan sűrűn, ne két naponta. Hát pontosan, akkor legalább oda jussunk el, hogy kóstolja meg a gyerek, és majd el tudja dönteni, hogy ízlik vagy nem ízlik, vagy akár tegye meg azt, amit minden általunk szolgáltatott területen megtehet, hogy bemegy az étkezőbe, ezt nyitott kapuk a menzának hívjuk, az bemegy az étkezőbe, és megkóstolja. Minden egyes nap, minden egyes tálalási helyen biztosítunk arra lehetőséget, hogy a szülő bejöjjön és megkóstolja. Ez meg egy jó rendszer. Ez jó rendszer. Nem fog ízleni, csak mondom, hogy a szülő... Ha nem ízlik neki, akkor az egy döntés, akkor el tudja dönteni, de hogyha ízlik, csak egész egyszerűen be se ment a gyerkőc, mert a osztályunkból hárman mondták, hogy ó, ma nem finom az ebéd, és el se jutunk oda, hogy megkóstolja. Két-háromszor megkóstolja, akkor el tudja dönteni például a burgult, vagy például a kuszkusz, vagy például a párolt halat, hogy azt szeretem, nem szeretem. De ha nem jutunk el oda, hogy megkóstolja, akkor egy ilyen partalan vitába kezdünk, hogy amúgy miért nem jó. Na, jövő héten minden nap bemegyek a suliba, és a menzen fogok ebédelni. Ha adnak, nem. De ki fognak rakni, hogy ne lejmolják. Tehát szerintem az első nap értjük, Rákóczi apuka, értjük, na jó, köszönöm, ne itt legyen, és ne itt szapáljon meg. Nem fognak. Már nettó 100 kilójával. Eleszi a kis Pisti, kerül a kaját, ne itt ízél lepzselje, már vegyen már magának valamit. De miért ez előírás a menzareforma, hogy bármelyik szülő, bármikor, bármelyik iskolában, hogy ez csak nálatok, mint ti kiszállítok? Ez csak nálunk van, ez nem előírás, de ezzel is próbálunk ugye információhoz jutni, mert azzal tudunk a legnehezebben kezdeni valamit, hogyha az a visszajelzés, hogy az ebéd ma rossz volt. Szarakaja! Ez ugye gyerekektől az egy ilyen... Ez nehéz szűkíteni, igen. Mondja meg apuka, miért csak? Úgy azért egy picit nehéz, igen. Igen, tehát csak annyit kérünk, hogy egy ilyen kis kérdőívet töltsön ki az apuka, vagy a szülő, aki minden nap akár bemehet jövő héten megkóstolni az ebédet, hogy mi nem tetszett, mitől volt jó, mi nem volt jó. És ezekből a visszajelzésekből, tehát az, hogy szarakaja, nem tudom mit kezdeni. Azzal, hogy ma a káposzta kemény volt, vagy túl savanyú, vagy erjedt káposzta ízű volt a paradicsomos főzelék, azzal tudunk mit kezdeni. Tehát olyan pozitív, vagy olyan objektív visszajelzések kellenek, amivel aztán a javító szándékkal javítani tudunk a minőségem bármi egyében. Na, ez egy nagyon pozitív hozzáállás egyébként, meg nagyon konstruktív, hogy a szülőbe mehet kajálni. Feri kicsit magára is vette, hogy jövő héten ott zabál a gyerek. Kicsit ilyen megkérdésnek vettem, hogy akkor én megugodnék. Megugolsz a sorba, ha utolsónak, és mész a sorba mögött. Néni, én is kérek. Igen, de jó, egy minden esetre pozitív a történet, meg tetszett nekem ez a kísérlet. Tamás, nagyon köszi, jó munkát nektek, meg sok-sok finom ételt a gyerekeknek. Köszi. Mi köszönjük, szervusz. Köszönjük szépen, Vég Tamásnak köszönjük szépen. Az egyik kiszállító cég igazgatójának. Akkor elhassad a kísérletet? Érted, hogy nem arról szól, hogy te ingyen egyél ott egy hát hétig. De legalább megpróbálnám. Na, vagy Somának kérnek, hogy csomagoljon be kicsit, és otthon mehoz lenéznek. De jelenleg jó, de kicsit már mindig. Nem olyan, akkor nem olyan. Lenni, érted, az kihűl, az már nem olyan. Hol volt a mi kis jó kis piskóta kockánk? Hol jöttek be megkóstolni? Hát nincs már piskóta kocka. Agyon vagdalt szafaládét, amit oda leraktak eléd virslivel. Pörkölt szaft úszott a izének a tetején. Citromízű tejbegríz. De valahogy azért ezt túléltük. Igen, és látod, mégis jók lettünk, de valószínűleg egyébként akkor egészségesebben főztek, még ha zsírral is. Igen, az izzadságszagú szörös honajú arankák, akkor kidobták a tányérodra, csodálatos volt. Fény 8 volt, egy perccel jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3:48 pontosan, hello. Drága Rádió Egy hallgatók, itt vagyunk. Jánosunk ma nincsen, a pókember pihen. Pókember ma meg holnap. A pókember egy kicsit megfázott. Kifogytak belőle a szálak. Igen, a pókember azt mondta, hogy jól lógott egy kicsit, meg szívott ő, meg álmodjaként szépeket. Meg most a pókember elment pihenni. Nem, ő szerintem félt, hogy megint van a hétvégi menüben rakott krumpli. Mi lesz most? Eszem egy jó kis rakott krumplit, és megint álmodok valami nagyon beteget, ami aztán hát sikerül megvalósítani, mint ahogy ez is indult egyébként teljesen szürreális módon. Úgyhogy pókemberünk kicsit nyári, vagy mi ez, tavaszi, vagy téli, őszi. Igen, csak a talán. Őszi szünetem van gyermekével, és gondos apukaként játszóterezik, már amikor a virág már 14 évesen már nem játszóterezik. Szóval kirándul akkor, és nyilván olyan programokat néz, amit ő szeretne, a család meg megy vele. Biztos vagyok benne majd csütörtök, amikor jön elmeséli, hogy a viharzónak kellős közepébe mentek kirándulni. Az. Nem volt áram, és pont olyan szobát foglaltak, ami kicsit beázott, és nem tudták tölteni a telefont, és igen, tehát ahogy az náluk ez lenni szokott, nem zökkerőmentes, na, ez az őszi szünet. Janinak elmeséltétek már, hogy amíg ő várakat látogatott, vagy ki tudja, mit csinált pénteket, a pókember megjelent? De elmondtuk neki, megjelent a pókember. Na gyorsan még egy-két menzás hozzászólás, mert jó SMS-ek jöttek. Nálunk hétfőn mákos tészta volt, kedden túros csúsza. Szerdán sült csirke krumplival, nem volt idő megenni, csütörtök föttök főzelék. Péntek bolonyai spagetti, hát ez nagyon standard. Tehát ez... De hol van a menza reform, akkor hadd kérdezzem meg. Hát sehol. Gyerekek, ebben egy darab zöldség nincsen, de tényleg egész héten jó a krumpli, de ez nyilván az is, meg a tök főzelék, de a mákos tészta, túros csúsza. Hát ott hol? Na, mákban legalább van egy kis vas. Nézzük a jó oldalát. Jó, igen. Okay, nagyon jó a téma, mert van egy iskolai büfém, és itt próbálok szabályokat hozni sajnos. A legjobb példa, hogy mennyire vevők erre a gyerekek, amikor kikérte magának a zéró fantát a srác, majd lévott két kortyot, aztán belenyomott három kocka cukrot az üvegbe. Nem hittem a szememnek. Büfészabbi. Most nem úgy, hogy az iskolából kitiltották ezeket a chipseket, meg ezeket a cukrosítőket? Vagy elvileg volt rá egy próbálkozás? Ezzel mi lett? Én úgy emlékszem, hogy az volt, hogy egészséges ételeket kell tartani. Na, akkor hogy kér a gyerek zéró fantát? Nem szerencsés. Nálunk is van, csak mondom. Hát talán ez jó nagy baromság. De hogy például chipsek vannak, van csokoládé egy csomó helyen, és mondjuk nincs friss gyümölcs. Annyi van nálunk, hogy alsóban nem vehetsz. Még friss gyümölcsöt én sárolnék a büfében, rám rohadna. Tehát az nem túl szerencsés, veszek 2 kiló banán, 4 kiló almát, és ha onnan nap végén ugyanúgy hazaviszem, az nem nagyon fogyna. Okay, lássuk be. Ha csak az van, akkor viszont azt fogja megvenni. Szendvics van, nincs, alma van, üdítő van, alma van. Valami csokoládé van, alma van. Na, rohadjál. Banán, a banán elfogyott. A barány viszont elfogyott. Mi van? Alma. Alma. Micsoda? Mondom, alma. Nem ebből veszel új lakást, ha ilyen iskolai büfét üzemeltetsz, igen. Jó, hát függetlenül szülők meg gyerekek is jelentkezhetnek, mert a gyerekek már lassan készülnek az első órára, hogy mi az, amit szerettek, és mi az, amit nem. Szünet van. Ja, basszus, én most ezt nem tudom megszokni. Kicsit így lebegek. Tehát így fura, hogy van adás, de nincs szülő, de mások azért vannak, de gyerekek nincsenek. Tényleg őszi szünet van. Volt szerencsém kóstolni óvodai kaját, írja egy hallgatónk, valami nagyon finomra sikerült, viszont a krumplipüré porból elég gáz. És volt olyan kaja, aminek konkrétan zéró íze volt, mint a víznek, ha nem is egy csomó sóval, de azért lehet ízt adni az ételnek, van azért néhány fűszer, még a világon ez András írta nekünk, mint szülő. Lehetne A vagy B menü, az egyik az egészséges, a másik hagyományos, és mindenki választhatna, hogy mit ad a saját gyerekének. Hát bonyolítsuk még a rendszert, ez jó ötlet egyébként. Münchenben a kisfiam 4 különböző menüből választhat ebédet. Jó, tudom, van most egy ilyen Facebook oldal, nem tudom, találkoztál-e már vele. Jó, de 4,30 euró. Hát na. Na, azért az 1200-ből jön ki, itt meg 400 forint van arra. Tehát ott 4 euró van, itt meg 400 forint. Igen, a 3 étkezés jön ki nálunk 400-500 forintból. Hát azért az jelentős különbség. Szóval van most egy ilyen Facebook oldal, kórházi menüket tesznek föl, magyar menüt, meg most volt egy japán menü. Láttad a japán menüt? Láttad a japán menüt? Figyelj, így ültem. Kézzel nyújtott szobatészta. Figyelj, így néztem, és így elképedtem. Te tudom, nyilván a japán egészségügy nem ott tartal a magyar. De hogy, most ez kicsit más, mint a menza, de hogy kis ráksaláta, pici fehérje, kicsi kuszkusz, kicsi zöldség, kicsi saláta, és így a csaj mindig lefotózta, de hogy meg van terítve, ahogy az oda ki volt és rakva. Na, ezt akartam, ahogy ki volt rakva. Ahogy tálalják, és ugyanez volt egy angol is. Ott is képzeld el, hogy 6 féle kaját kapott. Nem, de azt tudni kéne, oké, de tudni kéne, hogy ez magánegészségügy, tehát hogy ez egy magánhely, ahova te bementél, vagy az állami, azért az sem mindegy, valószínűleg ott már nagyon működik a magánegészségügyi szektor, és ott többet fizetsz, vagy van egy éves járulékot, becsengeted, de mondjuk akkor magánellátás. De én sosem felejtem, hogy nagymám, amikor kórházban volt, meghozták az egy darab zsömlét. Igen. Darab zsömle, amire már így nézel egy nagyot, hogy a némi könyörületet, adjatok vajat, az nincs, azt te majd behozod, és egy darab háromszögletű sajt. Vagy egy szelet parizet. Igen, és azt így letették. Mondom, mama, ezt edd meg. Hát, hozok valamit a büfébe. Azt megezed, így nem jössz ki. Ezt ne tedd valamit. Gyógyuljál a háromszögletű sajtól. Micsoda jó kis ömlesztett sajt. Hát gyönyörű történet. Jó, most más kaja, egy más történet, a kórházi étel, meg a menza, de azért igen, ezt láttam én is azt az oldalt, hogy valami elképesztő. Ott is ugyanennyiből főznek körülbelül egyébként, csak mondom, tehát hogy a rászánt összeg az körülbelül ugyanaz a menzánál is, meg a kórházi kajánál is. Ott sincs sokkal több pénzre. Igen, a fiam középiskolában leginkább az idővel van probléma. Nincs ideje a srácoknak étkezni, és az étkező egy másik épületben van, az idő rövid, nem elengedő, hogy átmenjenek, kajálni, visszajöjjenek, és meg is érkezzenek a másik épületbe, ahol az oktatás folyik. Ez is egy jó hozzászólás, egyébként ezzel is probléma, beszéltünk az időtényezőről, igen. A gyerekeim iskolájában a büfében nem lehet csokit venni, viszont a folyosón van csoki automata. Megoldották. Az milyen menő? A Diri azt mondta, jó büfében nem, de én egy külön csoki automatát üzemeltetek azért. Dupláron. Ez a Dirinek a biznisz. A gyerekek. Dupla 3 pont és Mars gyerekek, 150 forint helyett 300-ért vehetitek a Dirinek a csoki automatájából. Higgyétek el, anyóson menzájas, és sokkal jobb macika küldte nekünk. Hát? Az már te bajod. Ne járjatok át enni. Ma már van felsőbbrendű, írja egy hallgató, kajáztatás paszternák főzelék óvodában, írja Beatrix. Aha. Felsőbbrendű, ezt így felsőbbrendű, hívja? Gondolom, hogy magasabb szintű, arra gondolt. Magasabb szintű. Paszternák főzelék. Hát a neve alapján azonnal balra el. Na jó, de ellen megkóstolná. Mi ez, Pistike? Paszternák főzelék. Hát csak meg azt a paszternák főzeléket. Tudod, a hétvégén gyerek megint vegetából lesz a húsleves, majd a paszternák főzelék. Nem feltétlen szerencsés. De lehet ez a tök finom. Feri, főzzünk szarul otthon, hogy a menzász az... Nem szarul, egészségesebben, mint ahogy egyébként főzünk. Tehát, hogy amit én arra reagált a hallgató, amit az elején mondtam, ugye, hogyha otthon túlsózod, az ételt túlcukrozod, akkor nyilván a menzai koszt nem lesz jó, ha egyébként még az jó is. De most itt nem csak arról beszélgetünk, van rossz menzai koszt is, meg jó is, de az biztos, hogy az otthoni főzéssel mondjuk közelebb lehetne hozni a gyereket a menzaihoz. Igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket. Olvastad ezt a történetet a Szaúd-Arábiában megrendezett technológiai konferenciáról? Én meg is néztem a robotasszonyt. Ez a te álmod. Te célba értél. Hát te megvagy. Istenem, milyen jó lenne egy ilyen babysitter. De nem lehet egy robotra, nem biztosod rá. Aki kicsit főzne azért néha, besegítene a Vikinek, Viki irányítaná, kicsit takarítana. Figyelj, mit beszélgetett a robot a színpadon? Igen. Felhívták a robotot, akinek valószínűleg több joga van Szaúd-Arábiában, mint egy igazi nőnek, állampolgárságot kapott, és egy humanoid formájú robot fölment a színpadra, ahol szóba elegyedett a moderátorával. És elmondta, hogy ő szeretne élni, szeretne együtt dolgozni az emberekkel, megtanulja a saját érzelmeit kifejezni, hogy megértse őket, és bizalommal forduljanak hozzá. De hát ez elborzasztó. Tehát a robot beszélget, hogy gyönyörű. De ez borzasztó, hogy van egy technológiai szerkezet, akinek önálló érzései és gondolatai vannak. Önálló érzései, gondolatai. Kapott egy kérdést, hogy van-e a robotoknak lelkiismerete és öntudata, mire válaszolt zökkenőmentesen, visszakérdezett a műsorvezetőtől. Hadd kérdezzek vissza, te honnan tudod, hogy ember vagy? Tehát gondolkodik, megérti a kérdést, visszakérdez. Nem azt mondom, hogy öntudat, meg nem azt mondom, hogy lelkiismerete, de itt jönnek a kérdések, hogy lesz-e lelkiismerete, lesz-e öntudata, milyen öntudata lesz. De várj, tud-e majd különbséget tenni, hogy akar jó és rossz között? Na, tessék. Mit mond neki majd az erkölcs? Mit mond az, hogy lelkiismeretfurdalás? Programozható a lelkiismeretfurdalás, vagy az egy általunk hozott genetikai tényező, amit mi megkaptunk, mint humán emberek, de a robot sosem lesz lelkiismeretfurdalása, ha valami rosszat csinál. Na, ez egy generált kérdés volt, amit a robot egyébként vissza. Ő megértette a kérdést, és válaszolt. Hát, arra szeretném használni a mesterséges intelligenciámat, mondta a robot, hogy az embereknek segítsek jobb életet élni, okosabb otthonokat tervezni, a jövő városait megépíteni. Minden meg fogok tenni annak érdekében, hogy a világot egy jobb helyét tegyen, válaszolt a robot. Na, ez a bajom. Hát nem ébredhet öntudatára egy robot, érted? Hát befolyásolhatatlan, irányíthatatlan lesz. Nem az történt, érted, hogy ült hátul egy csávó, és akkor megépeltek gyorsan, vagy volt egy kis mikrofon. Már én most nő vagyok, a következő válaszom. Szeretném az emberiséget. Nem. Beszélgetett. Tehát ott tartunk, hogy felmegy egy nő a színpadra, hogy az most borzasztó vagy nem, hogy több joga van egy robot nőnek Szaúd-Arábiában, az szörnyű. Tehát most jutottunk el, hogy Szaúd-Arábia, mint amit a nők vezetnek, tudjuk, hogy milyen állapotok vannak. Ő meg állampolgárságot kapott. De hogy igazából elkezdtél úgy beszélgetni a robottal, amíg mondják, hogy megvannak a hiányosságai, meg még látod rajta, hogy azért nem ebben a formában nem annyira jó. Igen, mondjuk szembenézni nem tud. Tehát azt nem tudom, figyelte, de hogy így konzekvensen a riporter mellé nézett a robot kislány, és ilyen furán pislogott, körülbelül így két percenként egyet. Na jó, de nézd meg, tehát, hogy jön a robotika, hány és milyen iparágakat alakít át, mi lesz majd az egyébként bérből és fizetésből élő emberek, akikre egy idő után bizonyos szakákból van, egész egyszerűen nem lesz szükség. Az egy másik kérdés. Tanulni fognak, ja. Olvasni, beszélgetni, gondolkodni, majd megjelennek köztünk. Na, tehát nem vagyunk kérdés, attól messze. Hogy autószerelő robot az már van, rétezik. De te beengednéd a családodba, a háztartásodba, hogy ott áll egy robot kislány, vagy csodálat. Egy robot. Ja, abszolút. Ez első között venném meg. Hát és ott hagynád mondjuk a gyerekeidet? Tehát ott nem most... tudom, hogy milyen döntéseket bíznék rá. Nem tudom, hogy tud-e dönteni. De hogy van egy engem az egész világ nagyon érdekel, én imádom, amikor a sci-fi keveredik a valósággal, és baromi közelnek érzem ezt a dolgot. Igen. Tehát megjelennek közöttünk, jönnek, mennek, dolgoznak, élnek, gondolkodnak, és hogy hol a határ? Hát egy robot. Van-e határ? Okay. Mi az, ami tanulható, mi az, ami programozható? Mikor jut el oda az intellektusuk, hogy már úgy beszélget veled, vagy felülbírál, vagy figyelmeztet valamire, vagy jobb döntést hoz, vagy erkölcsileg az, hogy nem jól döntöttél a munkahelyeden, én nem így tettem volna, gondolkozz el azon, hogy miért viselkedtél hülyén. Tehát kvázi érted, hogy milyen mélységei vannak ennek? Azon, amikor egy robot neked megmondja, hogy rosszul döntöttél, akkor te mit fogsz arra lépni? te, Sebestyén Balázs, mondjuk egy viszonylag öntudatos fiatalember, egyszer csak a házi robotod azt mondja, miután... Csodálatos, kikapcsolom. Értem, harangka, értem. Oké, de hogy... Everybody... Tehát, hogy hol van annak a határa, amikor nem is azt mondom, hogy átveszik az irányítást, én nem erre gondolok, de hogy amikor ő majd dönthet, tehát, hogy az emberi tényező, bennünk van az önpusztítás, meg az agresszió. Na most, ha egy robot közöttünk szocializálódik, ha azokat tanulja meg, ha felvesz viselkedési mintákat, akkor ő majd különbséget tud-e tenni jó és rossz között, vagy ő mindig jól dönt, vagy lesznek gonosz robotok, érted, akik egyszer csak az erőszakot alkalmazzák. Mikor vagy a fejlődésben eljut oda, hogy egyszer csak rájön arra, hogy erősebb, mint én, és alkalmazhat erőszakot, vagy lesz benne egy chip, vagy az öntudata, ami mindig is önmérsékletre hívja fel, és azt mondja, ezt te nem teheted meg, mert nem fordulhatsz a saját gazdád ellen. De mikor írja, mikor írja át azt a programot, rakták, hogy a gazda, az úr, ő ellene sose fordulhatsz oda. Na mikor jön el az a pillanat, amikor a robot annyira gondolkozik, hogy azt mondja, hogy de miért lennék én kevesebb, mint a gazdám? Érted? Mikor fogja kijutni saját magából azt a programot, hogy nem bánt téged, vagy a gyerekeidet, vagy a feleségedet? Érted? Egy izmos robotpasi megkívánja a Wikit otthon. Na! Nagyon durva. És igen, de most nem szexrobotra gondolok, tehát nem ide. Csak, igen, megyek haza, és egy iszonyatosan kigyúrt robot áldogál, és egy a saját törölközőm van köré csavarra. Mit csinálsz? Az az én törölközőm. Már túl vagyunk rajta. Az a törölközőt, igen. Na jó, de az van, ugye, hogy Szaúd-Arábiában a nőknek a gyámjukkal lehet megjelenni, sötét középkor. Tehát, ha tehát valahol te meg akarsz jelenni, akkor hozzád közel álló férfi, vagy családtag, vagy férj, akivel te megjelenhetsz. És jött egy robot, akinek nem volt szükség egy gyámira. Egy női robot az úgy előzte meg a korát, hogy amíg a nőket Szaúd-Arábia sötét középkorban tartjuk, addig ez a robot nőként, mert hogy nem igazi robot, de hát nagyon haj az egy igazi nőre, megjelenhet gyám nélkül. Tehát több joga van egy női robotnak jelen pillanatban a Szaúd-Arábiában, mint egy igazi élő nőnek. Hát ez is önmagában dermesztő egyébként, hogy igen, itt tartunk, jó, hogy így bánnak a nőkkel. Csak ő egy robot, tehát egy robotot nyilván elengedhetsz egyedül. Igen, és nem most kell eltakarni az arcát, igen, és nem kell eltakarni a testét, és ott áll szabadon karral, szabadon arccal, amit egyébként egy nő nem tehet meg. Érted, milyen izgalmas ez a kérdés? Mondjuk egy parókát tehettek volna rám. Nem néz még ki jól, igen, tehát kijönnek, igen, az agya az úgy néz ki, mintha megskalpolták volna. Tehát ez még valóban nem néz ki jól, de az, ami történik a következő 20-30 évben, az szerintem a technika egyik legérdekesebb, legizgalmasabb és legérdekesebb. És még örülök, hogy ezt a kort megérjük. Ne örülj. Vagy beül és autót vezet. Évekig nem vezethettek autót. Ő mehet majd egyedül. Hozhat egyedül döntéseket. Egy robot vezeti az autódat, aki sokkal gyorsabb nálad, sokkal jobban tud jó döntéseket hozni. Ott kit fog megvédeni a robot? Ő saját magát? Hát ez is egy érdekes kérdés. Téged? Végeztek egyszer egy kutatást, ahol embereket kérdeztek meg arról, hogyha te vezető lennél, és robotvezető, akkor ki az értékesebb? Egy iskolás gyerek, vagy egy nyugdíjas? És mit válaszol? El kellett dönteni, és mindig tudtál élet és élet között dönteni, hogy számodra ki az értékes. Ugye robotvezetésben is ez az izgalmas, hogyha az utast kell megvédeni, vagy a másik autó, kinek a rovására dönt majd a robotpilóta? Vagy hogy dönt a robotpilóta? Hogy mondjuk én az saját utasaimat védem, de az én utasomnak... De be kell áldoznom egy másik életet, hogy én mondjuk megvédjek valakit. Hát ez is milyen izgalmas kérdés. Vagy azt mondod, hogy a másik csapatból az autóban ülő négy ember túl fogja élni, ha én most úgy döntök, hogy úgy töröm össze magam, hogy a mellettem ülő egy ember meghal. Vagy balra rántom el a kormányt, ahol egy nyugdíjas néni van, vagy jobbra, ahol egy gyerek. Valamerre el kell rántanom. Hogy dönt a robot majd? Tehát milyen életet áldozza, vagy dönte egyáltalán, kinek a rovására, tehát barom izgalmas. És akkor aki drágább robotot tud majd venni, az biztosabban életben marad, mert annak fejlettebb a processzora? Tessék, te veszel egy újabb robotot, mint amit mondjuk meg tud venni a Zsül, érted, találkoztok, és a te robotot... A Zsülcit ütöm el. Igen, de ez nem. A Zsülci még akkor is gyalogjár. Figyelj, robot, az első... Basszus kulcsa, rohadt elő, csinálsz itt 3-4-6-kor, miért nem vagy már, mert nem sor, és készíted elő. Nagyon érdekel, nagyon izgi szerintem. Nagyon izgi. Én nem akarok a világodban élni. De hát ez lesz, ez a jövő felé. Hát de tudom, csak ez hát a munkaerőpiacról kiszorulnak az emberek, és jönnek a robotok, olcsóbbak, könnyebben nem lázad, nem kér fizetés, sokkal tehát hogy jobban megtérül, nem kell fizetés, tehát a munkaerőpiac 20 éven belül olyan szinten alakul át. A munkaerőpiaccal egyetértek. Hát okay. Az se lesz túl szerencsés, ha évente nem tudom hány millió ember veszíti majd el az állását, mert a robotok kiszorítják őket. Nyilván, de ez ugyanezt mondtuk az Ausztriában dolgozó magyarokkal kapcsolatosan, hogy már az osztrák nem dolgozik, azért nem dolgozik. Hát ott magyar robot van egyelőre. Igen, mert a termelés az folyik, érted? Tehát, hogy a termelést valószínűleg a robot fogja majd kiváltani, de produktum lesz, amit majd el lehet adni, tehát, hogy az gazdaságilag az működhet. Engem, ami idegesít, az ez a személyes beengedés, a családodba való beengedés, amikor nem tudsz mit csinálni majd ezekkel a döntésekkel, amit egy robot hoz, és te, mint ember, ezt nem tudod majd felülbírálni. Jó, de neked milyen döntése lenne, hogy bulgurt ad izé helyett? Nem tud izét kolbászt csinálni. Ennek hogy mondjam el ennek? Már megint bulgurt hozzá, ahelyett, hogy izé köményes. Hogy mondjam el neki, hogy disznót ölni megyünk a két végén? Ő jön veled, ő jön veled. Aki adod neki, jön veled. Izgalmas, izgalmas téma ez. Na jó, elmegyünk egy picit érezni, mert elbeszéltük az időt, 8 óra múlt 1 perccel, aztán jövünk vissza már is, ha van friss közlekedés, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 13 perccel. Hello, mindenkinek egy kétségbe esett SMS, de nem úgy volt, hogy eltörlik az óra átállítás, de ennyi. És veled vagyunk egyébként, értjük. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogy ezt eltöröljük. Mindegy, melyik időzónában maradunk, nyári vagy téli, vagy csak adják ezt abba. Tehát értelmetlen dolgokat ne csináljunk. Hát sok százan halnak még emiatt. Tehát tényleg. Az egy órás el. Iszonyatosan nagyon, tehát felborítja a biológiai órát. Nem is gondolod, hogy igen, a magas vérnyomáson szenvedők, a szíveseket, az több a stroke ilyenkor, több mentőt hívnak, tehát kimutatták, hogy óra átállítás után egy-két nappal sokkal több a riasztás. Vizsgálták egészségügyileg, hogy nagyon jól beállt biológiai órádat. Egyébként nyilván a gyerekeknek meg nekünk még kevésbé, mert átállsz, de hogy mennyire zavarja meg, és hogy mennyire sokat számít az egy óra. Időseknek, és időseknek. Jani, hogy jól vagy? Jani! Pókember! Hol vagy? Hol a pókember? Megzavart az idő átállítás. Megzavarta a pókember óráját. János már nincsen, nem is lesz még holnap sem. Pihem. Így van, csütörtökön tér vissza, újult erővel. Amikor meg te nem vagy. Ja, amikor én nem vagyok, mert akkor én pihenem, hogy ő nincs. Nagyon rendes vagyok, gyerekek. Egyébként rendes. Tényleg. Utána rögtön el is engeded magad is szabadságra. Azért ezt tegyük hozzá. Hát, tudod, hogy nekem az elutazások annyira nem sikerülnek mostanában jól. De én most hiszek. Hogy azért ez még egyáltalán nem biztos. De nem New York, ugye? Nem, rövidebb. Pénteken mennék, hétfő jönnénk, de hát de a jelenlegi álláspont szerint és a mi szerencsénket vagy bal szerencsénket ismerve sanszos. Sanszos, hogy erről is lemaradunk. Szerintem most adjuk oda a hallgatóknak az utat. Nem tudod átírni szerintem a nevet, hogy át lehet? Kapadossal mennénk, nem tudom, hogy át lehet. Aha, az plusz pénz, de át lehet. Igen? Azt még dobd rá. Jó, ha nem megyek el, pénteken délbe indul a gép. Na, pénteken reggel csináljatok belőle egy játékot. Balázs útja a tiéd. De akkor megkérdezem, hogy lehet átírni a nevet. Lehet, hogy két új repülőjegyet kell venni, Fapados. Aha. Ez egy ilyen kis rövidebb történet. Ha nézzünk rá, hogy mennyi a jegy, összedobjuk. Szállás megvan? Szállás megvan. Na, szállás program megvan, akkor van két repülőjegyetek. Mindjárt megnézem, hogy át lehet-e írni. Ha nem lehet, akkor... De nem át, csak el tudunk utazni. És miért vagy ennyire negatív? Ja, azért, mert sosem megyünk el sehova. Nem vagyok negatív, ismerlek. Hát most... Igen. Figyelj! Úgyis a gyerekek találnak majd ki valamit, ahogy lenni szokott. Igen, valami, nem ennyi. Valamelyik az is kitalál majd valamit. Azt mondja, hogy szeretném kérni, hogy a dal végén lévő károgást keverjétek le. Megtörtént. Lekeverte Gyuti? Ahogy Asaf Avidanit elsírja a bánatát? Tényleg a végén van már egy ilyen keregés. Igen, igen. Azt nézem, hogy milyen időnk lesz, Feri? 16 fok napsütés. Ma sansztalan. 10. Én tudok lejjebb menni, 8. Azt elfogadom. Azt elfogadom. Azt 16-ot, az kicsit bluffnek érzem. Mondták a hét második 12. felére, igen. Igen. 12. Most a mai csúcshőmérséklet és szél. A szél az nem baj. A szél az nem baj, mert legalább kifújja a smogot, az jó. Az jó. Azt mondja, hogy elhazudjatok, Janit, befogta David Attenborough a pókvadász. A pókvadász. És már filmet forgat róla. Igen, nagyon sok SMS meg Viber üzenet jön még a pénteki kitelepüléssel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy ott voltatok, és köszönjük szépen, és hogy van, aki nem nyer, de ennek ellenére küldi nekünk az SMS-eket, hogy barom jól érezte magát, és megérte más programot lemondani, és hogy milyen jól sikerült kitelepülés volt. Igen, mi is szerettük, ott talán nem is éreztük, hogy annyira jók vagyunk, de a visszajelzések alapján. De jó, ott kicsit ott is éreztük. De amikor nem érzed, hogy jó vagy, az nagyon nincs. Ritka, az nagyon ritka, igen. Tényleg a BKK bemondott nálunk metró csilingeléssel egy ilyen reklámot, amit hallottam. Ding-ding, kedves utasaink. Elkezdődött a metró felújítás, és kérem szépen a BKV hang elmondta, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, hogy ne álljál sokáig sorba. De ez én ezt köszönöm, megy. Ez nagyon előzékeny, de tényleg. Csak Budapesten megy. Tehát felhívja a figyelmet, hogy hol szálljak fel buszra. Igen. Hol vannak az átszállási lehetőségek, hol kell buszoznod, mi a kerülőút, még te azt is mondta, érdemes tájékozódni, azt is mondta, meddig tart a dolog, azt is mondta. Nagyon kis kompakt reklámot vettek, de csak a budapestiek hallották. Tehát ez itt ment csak nálunk. Igen, tehát hogyha az Alaegerszegről te most jössz hozzánk valamiért Budapestre, akkor tájékozódjál, mert neked nem mondtuk el. Három év. Jó, ne kezdjük ezt megint, hogy a Kínában... Nem hangzik ez viccesen? De, 35 kilométer metrót építettek ennyi idő alatt. Nekünk ez most a felújításra kell. 3 év. És utána jobb lesz? Nem. Szeretem, hogy te is ilyen, szeretem, hogy ilyen pozitívan. Nem, de majd meglátjuk. Hát legalábbis, figyelj, beázni nem fog a kanyarokba szikrázni, akkor már beljebb vagyunk. Hogyha egy picit jobbá teszik. Na de kényelmesebb lesz? Modernebb lesz? Nem, rövidebb lesz a menetidő? Értem, hogy 3 évig újítjuk, és utána visszakapjuk ugyanezeket a régi orosz felújított 30-40 éves szerelvényeket? Hát ez most nem azért tart 3 évig, mert ennyi idő megcsinálni a 30 új metrókocsit, a metrókocsik maradnak. Itt most magát a pályát csinálják meg, az alagutat csinálják, ne ázzon be, biztonságos legyen benne áram, a sineket felújítják, sincsere lesz végig benne, gondolom én, hogy az állomás helyeket egy kicsit földiszkozzák, új csempe, új felirat, érted? Tehát ez most nem arról van szó, hogy te itt egy önvezető, kapukkal ellátott metróállomást kapsz, ilyen automata kapusat, nem, minden marad a régiben. Csak minden ugyanaz lesz. Igen. Tehát 3 év baromi sok pénz, és visszakapunk egy nagyjából ugyanolyat. Így. Csak nem fog kigyulladni, meg a váltó az jobb lesz, meg a műszaki berendezés. Igen. Tehát te nem egy ilyen csili-vili úta, egy sinkanzenbe fogsz lemenni, és egy perc alatt érsz A-tól B-be, hanem ugyanúgy megmarad minden, csak amit meg kell csinálni, és már évtizedek óta meg kell volna, azt fogják felújítani. Ez csodás. Tehát ne az legyen, hogy nagyon várod 3 év múlva, hogy majd te lemész és mész egyet a gyerekkel, arra ott van a 4-es metró, azt már végigjártátok, ott gyönyörűen. Azt megnézzük, igen, amikor átadták, igen. Itt nem lesz ilyen. Igen. Jó, hát biztató, hogy egy optimista 3 év. Igen, ahogy írja, Gyufi, legalább azt érjük el, hogy ne halljunk meg benne. Na. Jó, figyelj, nézzük az előnyeit. Tehát ez is jó egyébként, ez is jó. Na, Karda Beáta történetét hallottad? Mondd el, mert aki viszont nem hallotta, nagyon okos, nagyon tanulságos, nagyon szép sztori. Nagyon tanulságos történet, igen, és erről beszélgetünk majd, hogy amikor az emberi, hát most hogy fogalmazok, tapintatlanság, vagy nem akarom átbántani, de bunkóság, vagy érzéketlenség utat tör, és várunk a hallgatóinktól, várunk tőletek ilyen szituációkat, amikor tényleg leesett az állatok, és azt gondoltátok, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát nem viselkedhet valaki, de most nem csak egy temetésen, egy szülői értekezleten, egy közlekedési lámpánál, boltban, közérben, bankban, amikor beégett a retinátokba, a memóriátokba egy olyan ember, akire azt mondta, hogy erre már nincsenek szavak. Ugye mi történt? Szegény Arackinak a temetése volt, rengeteg közszereplő, zenész, énekes ment el, ami nagyon tiszteletre méltó, hogy ennyi jó barátja, ismerőse volt. Hát egyébként egy csodás emberről van szó, tehát tényleg mindenki nagyon szerette. Majd befutott frissen ondolált hajjal Karda Bea. Beus, új sminkben. Beus, csodálatos sminkben befutott. Így van, feketében, szerencsére, legalább. Hál' Isten! Igen, hogy legalább ezt vette, és ami igazán döbbenetes számomra, hogy tehát tartott ugye a gyászbeszéd, és ő nem, még csak azt se tették meg az operatőrrel és a televíziós szerkesztővel egyetemben, hogy mondjuk elmenjenek a hátuljába a bazilikának. Igen, csak vázoljuk, hogy mi történik, tehát búcsúztató beszéd a bazilikában. Középen! Búcsúztató beszéd a bazilikában. Ugye mindenki ül, megrendülve, szomorúan, és hallgatja az egyébként állítólag nagyon szép beszédet, amit elmondott a Kós, meg ketten mondtak búcsú beszédet. Soltész Rezső, ha jól emlékszem. Megérkezett Beus, aki beállt egy fejlámpával a bazilika közepére. Egy operatőrrel, ami most vagy egy Story TV extra, vagy tehát egy baromi nívós, nem tudom, valamilyen hírmagazin. És hangosan adott egy élő bejelentkezést, vagy egy riportot, vagy hangosan beszélget, válaszolt a riporter kérdését úgy. A reflektor hogy... megvan jó. Be a 3-2-1, most! Csapó, fejlámpa fel, megy a búcsúztató beszéd, amikor úgy legalábbis lehalkulsz, eljössz, arrébb jössz. Tehát van egy ilyen minimális rossz érzés. Nem tudod, mi van, amikor odalép hozzád ez a televízió, bármelyik dolgozója, akkor azt mondod neki, figyelj, normális, most ne akarodjál már. Igen, vagy menjünk hátra, vagy ne. De Bea tudta fokozni a dolgot, Bea hátrafordult a tömeghez. Rászóltak? Rászóltak, hogy Bea, nem. Ne csinálj, gyere arrébb. De hátrafordult a tömeghez, csendre intett mindenkit, és azt mondta, hogy nyugalom, gyors leszek, és csendben fogok beszélni. Ez tiszta karda, Bea. Egyébként szeretem, mert egy temperamentumos nő meg, tehát ezzel nincs bajom. De látom magam előtt a történetet, hogy mindenki kinézi jobbra, hogy Bea, menj, búcsúztatok, ne csináld. Menjetek már ki. És Bea nem veszi a lapot, és szól az opcsinak, hogy menjünk hátra. És csináljuk meg ott, hanem hátra szól, nyugalom. Mindjárt végzünk, csendes leszek, jó? Maguk meg egyébként figyelnek oda a Kós Janira, mert szépeket mond az Araszkiról. Gyönyörűeket mond. De nyugalom, gyors leszek, és nem fog sokáig tartani. És megvan ott, hogy... És interjú, tehát egyébként a riporter se értem. Hát nem, nincs egy ilyen minimális szégyenérzet, tehát így arrébb hívod, lekapcsolod a fejlámpát. Mert tehát, nem ismeri tehát, senki, tudod? De azt az interjút, azt utána is el tudod készíteni. Ja. Tehát azért ott onnan jönnek ki a sztárok, tényleg nagy énekesek, közszereplők, műsorvezetőket, sokan szerették az Arackit, azért Karda Beát, tehát utána is el tudod kapni, nyilván nem lóg meg. Tudod, mire lennék kíváncsi az interjú előéletére, mert például, amikor ugye interjúzunk, akkor általában az operatőr keres valami jó helyszínt, ugye? A múlt héten pont itt te adtál interjút az RTL-nek, és akkor kitaláltátok, hogy á, Balázs mégse ide, állj ide egy picit, jó, nem itt, inkább üljél oda. Jó, az lesz az, itt is a Beust rakosgatták. De Beust valószínű... Menjünk már közelebb az oltárhoz, olyan igen, szép lenne az a kép, hogy hátulapon kitárt kezekkel áll, érted, és az áldást osztja. Az olyan jó lenne a képre. Igen, fordulj már rá, Kós János, állj már úgy be, hogy háttér bot legyen. Igen, Kós János, hogy mondja a köszönő beszédet. Igen. Vegyél már két síró arcot vágóképnek, megvan. És tényleg úgy, hogy fejlámpával, tehát amire meg kell, hogy szólaljon egy ilyen rossz érzés, hogy ott állsz valahol középen, kapsz egy ilyen fejlámpát, megvilágítanak, mindenki rád néz, még sima élethelyzetben sem túl jó érzés egyébként így beszélni. De hátra szólni, nyugi gyerekek, nyugi, gyors leszek. Ja. Tehát nincs nagy fény ugye a bazilikában, de nyilván meg kellett világítani, ott már valaminek tényleg kellett volna tombolni a Beusban, hogy nem. 10 perc múlva találkozunk a kijáratnál, és akkor nagyon szívesen beszélek az Arackiról, aki a pályatársam volt, ők ugye jóban is voltak, tehát hogy ez semmi baj. Jó, hát Beus mindig inkább a temperamentumáról volt híres azért, mint a... Ez egy temetőt, nem áldozott be az egész szertartást erre, hogy te kapj egyébként valamilyen televízió csatornán, vagy lehet, hogy ez csak internet, nem tudom, mert talán egyébként ugye egyedül van a csávó, úgyhogy valószínűleg operatőr és riporter egyben. De nem, igen, de Beus szerintem nagyon felelkesült, hogy felismerték, fejlámpatik, sminkem rendben, jó, akkor nyomjuk. Igen, tehát ő valószínűleg így gondolkodott, hogy ott ül mindenki, és akkor hát megszólal, hát minden szólal, meg hát őrült. Hát ebben a korban már azért kicsit hogy meglegyezgeti az egódat, hogy megismernek. És akkor tehát vidáman nyilatkozó. Jó, a hátraszólás az szemtelen. Okay, jó, az picit erős. És még az se van, vagy az se úgy néz ki, hogy elmennek hátra, mert nézd meg, a bazilika kellős közepén vannak, és egy széksort így oldalba világít. De tulajdonképpen Karda Be egy ilyen CNN-es felkonfot nyomott, ugye, a Aracki László temetésén. A Szent István Bazilika Magyarország egyik legnagyobb harangjával. Megtelti gyászolót meg, és akkor miről kérdezett? Hogy nyilván az Arackiról, nem szegényről? Na, de biztos, hogy voltatok ilyen élethelyzetben, drága hallgatók, amikor De ugye nem temetést kérsz most. Tehát lehet temetés, de nem amikor ti viselkedtetek így, hanem amikor nem hittétek azt el, ami a szemetek előtt valahol megtörténik. Hát azért ilyen típusú emberrel, és nem akarom beátbántani, de sok helyen összesodorhat azért az élet. Tehát tényleg temetésen, boltban, bankban, ügyintézésnél, ahol jön egy olyan tírpák, és most nem a beáról beszélek, mert szegény őt így valahogy a saját önérzetét belevitte ebbe a sztoriba, de egyébként egy helyes csaj, tehát nem akarom bántani, nem róla beszélek. De amikor így azt érezted, hogy te jó Isten, nincs lejjebb. Tehát ugye álltál, így nézted, és atya úristen, mi van ilyen temetésen is, hát azért hány sor látsz ilyet, vagy élsz át, vagy közlekedési helyzetben, amikor azt mondod, hogy úristen, ekkora tirpákat, hát hogy tud így viselkedni? Himnusz közben, az én azt külön szeretem, hogy bármilyen iskolai előadáson, bárhol nemzeti ünnepen mindig van legalább egy olyan rendites ember, érted, akinek a himnusz az valamiért nem szent, hogy legalább annyi ez a sapkában vagyok, telefonom csörög, és egyebek úgy összeadódnak, az is egy jó sztori, de ilyen mindenütt előfordul, ebbe igazad van. Beúsom, drágám, és hogy állott aranyosan, tündéren. Igen. Na, írjátok meg nekünk, jó? Itt írjuk ezt a korrovására, vagy nem is a korrovására, be a rovására, hogy be a ilyen. De hát ezért szeretjük egy ilyen típusú jelenség. Tehát, hogy ez... Ha szereti valót keresel benne, akkor ez tényleg az. Igen, tényleg nem akarom bántani, mert nőt nem is illik ebben a formában, nem is rá akarom kérdezni. De írjátok meg nekünk, jó? Azon élethelyzeteteket, amikor leesett az állatok, és azt gondoltátok, hogy erre nem lehet lapot húzni. Tehát emberünk valami olyat tesz, amire most jelen pillanatban nincs mentség. Jó, várjuk az SMS-eket, 0623-111-111 az SMS számunk. Jöhetnek az SMS-ek, mi pedig jövünk mindjárt. Van kötelező blokkunk? Bármi? Semmi? Következőben? Eltelik úgy egy fél óra, hogy nem támogatunk meg semmit? Gyerekek, népszerűtlen a műsor. Nézd meg, Jani, nincs. Esik a renom, még nem mondunk négy közlekedés, még négy időjárás ebben a fél órában. Ez jó egyébként. Oké, na várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt, pontosan 2:09 múlva. A Rádió Egyen Balázsék. Na, most van időjárás. Na, de most nem. Milyen időjárás van? Támogatott időjárás. 12 fok, napsütés, szél. És marad a szél még sokáig? Nem, állítok már csak holnap. Tehát holnap utára abszolút elcsendesedik, és na, kicsit följebb is megy a hőmérséklet, ilyen 16. De ez a szél az a baj, érted? Tegnap is kiálltunk egy fröccsöt meginni Robival, kábelessel, a szomszéddal. Hát figyelj, a második palacnál be kellett menjünk. Ez mennyire pronyó sztori. Robival a kábelessel. Ha igen, most Robi, ő a kábeles, a szomszédom. Miért nem hívják Kornélnak, aki nem tudom, ért, a jogász, vagy mit? Robi a kábeles. Mert a Robikra szükség van. Robi, de hogy ráadásul Robi és kábeles, ez annyira jó. Neked nem lenne TV előfizetésed, ha nincsenek a Robik. Hát minek van TV előfizetésem, érted? Az egy másik kérdés, de mindegy, akkor mondom. Vesszen a Sport egy, vesszen. Ha nincsenek kamionosok, zárják be a Sport egyet. Ők nem viszik el az üzemanyagot a benzinkútra, nem tudsz tankolni, és folytathatni. Hát inkább tévé közvetítésem ne legyen. Érted, elhúzzák a mézes madzagot, egész héten nézed élőbe a teniszt, majd a döntőt felvételről adják. Ilyen amatőr brigádot, de komolyan mondom. Ez direkt bosszú. Ez előző megszólalásod miatt. Hogy csinálhatnak ilyet, de tényleg? Hol tartottunk? Ja, Robinál a kábelestő. Igen. Tudod, hogy mindegy, hogy mit mondasz, én úgyis elmondom a saját valóságomat. Tehát igazából mindegy, hogy mi a sztorid, mert úgyis csak azt hajtogatom, olyan vagyok, mint egy ilyen paranoiás öreg. Robi a kábel. Nem érdek, mindegy, mi veszem a Sport egy. Az is igaz. De tényleg. Na, szóval, várjál, megtámogatlak egy kicsit. Jó. Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Saldó ZRT támogatja. Saldo.hu. Ugye furcsa és megmagyarázhatatlan kínos helyzetekről beszélgettünk Arda Beátáról, aki fontosabbnak gondolta a saját nyilatkozatát annál, hogy egy temetésen van, beállt a bazilika közepére, és miközben szegény Arackit búcsúztatták, egy villanó fejlámba közepette kifejtette élete érzéseit Arackival szemben. Majd amikor mindenki szólt neki, hogy Bea, légy szíves, éppen gyászbeszédet mond a kós, és halkabban, és akkor mondta, nyugi, nem fog sokáig tartani, meg nem leszek hangos. Tehát vette a lapot. Nem zavarok senki, nyugi, gyerekek, mindjárt végzünk, még három kérdés. És túl vagyok rajta, mondta be. Ez olyan kardabás, na, szóval, hogy kicsit emiatt lehet őt szeretni. Tulajdonképpen igaza van, az Aracki már nem fog elszaladni, ugye ebből a sztoriból, az biztos. Őt meg, ha nem kérdezik meg egy órával később, érted? Most kérdeznek, most válaszol. Érted, találnak ott kettő mást, akkor kimarad a sztori extrából, érted? Hát azért érthető ez a történet. Ugye arról beszélgettünk, hogy az emberi, hogy is mondjam, fura viselkedésnek, nem akarom bántani, de az ilyen típusú megmagyarázhatatlan, álleesős viselkedésnek azért nincs határa, és arra kértünk meleteket, hogy írjatok nekünk nekünk SMS-eket, hogy mikor találkoztatok ti is hasonlóval, amikor nincs más, csak a döbbenet. Tudod, állsz, ülsz, végignézed, szekunder szégyen érzeted van, vagy csak egyszerűen már te szégyeled magad más helyet, és nem is tudod értelmezni a szituációt, csak úgy végignézed, és kellemetlenül érzed magad. Mered is, hogy olyan most nem mész oda, meg nem teszed helyre, csak úgy jaj, csinálsz egy ilyen jaj, nem? Hát mert nem, erre nem szól semmit. Hát erre nem tudsz, persze. Múltkor vettem át ugye a Velencéért kitüntető díjat. Na, az önmagában egy ilyen esemény, hogy az, jaj. Hogy miért a Feri kapta, ez az egyik. De a másik, hogy előtte ugye október 23-i ünnepség volt, és ott is átvettél valamit? Ne, ez egyben volt a kettő, tehát először volt az október, és utána az átadások, és van egy építkezés amellett, a hely mellett, ahol a maga a díjátadó történt, és az volt, hogy a jó munkás emberek el akartak indulni a kis platós teherautóval. Csodás. Miközben zajlott? És Velence díszpolgára... Sanyi, szálljatok már ki, lökjétek már meg! Rákóczi Feri. Esküszöm, ez már 10 percig, aztán elhajtottak. De az is ilyen, nem értetted, nem bírjátok ki, mondjuk nem az átadómat nyilván, hanem az ünnepséget. Nem, az átadódat bírják ki. De hát az még akkor nem volt. Abban ne rondítson bele egy barkasszal, érted? Így is van. Abban ne rondítson bele egy barkasszal. Na, én akkor döbbentem meg, amikor az ex-anyósom a sógornőmék lagzián, figyeld a történetet, a hajnal órákban, miközben még mint ment a buli, leült a főasztalhoz, és elkezdte leszámolni a nászajándéknak szánt borítékból a pénzt. Azért az milyen kellemetlen. Úgyhogy neki nincs köze hozzá. Tehát, hogy az ifjú páré a lóvé. Mama kíváncsi volt, hogy mennyi jött össze a mennyasszony táncból. A milyen jegyzésünk bejelentésekor pedig a kocintás közben kérdezte meg a páromat, gondolom, hogy milyen kényszer hatására döntött úgy. Amikor pedig a saját anyukájáról derült ki, hogy beteg, körimén elkezdte szervezni a nagy utolsó karácsonyát. A mama egyébként még 5 évig élt. Szép napot, Veronika! Körbérőző, tudjátok, a mama mindjárt meghalt. Igen, egy ez utolsó nagy utolsó karácsony. Készüljünk rá úgy, hogy ez igazán méltó, szép ünnep legyen a mamának. De a legjobb a lóvészámolás egyébként. Ez tényleg korrekt. Mégiscsak tudja, hogy hogy állnak a gyerekei. Elképesztő, igen. Mamám búcsúztatta, olyan drága apám elkezdte hangosan szidni a papot, hogy mi a szarért kell ilyen hosszan dumálni. Felálltam és kivágtam a kápolnából. Az jók vagytok, Szilvi küldte nekünk. Sales meeting, repülős utazás a helyszínre. Az egész csapatnak egy határtalan, gátlástalan kolléga foglalta jegyeket. Az opciók kiválasztása közben felpattant a laptop elől, és keresztül üvöltött az Open Space irodában egy alacsony növési kollégának. Neked akkor ugye nem kell az extra leg space, tehát az extra space lábhely. Mert kicsi vagy, ugye? Mindenki elbújt az asztalán a szekunder szégyen érzetében. Egyébként csoportvezető lett belőle később. Látjátok, milyen szép előre menetet lehet ebből a dologból csinálni? Igen. Virasztáson voltunk, beszélgettek, mennyire jó ember volt Lajos Báci, egyszer csak valaki felhangon megszólalt. Nem emberek, mondjuk meg végre az igazat, egész életében szarember volt. Ezt mondjuk én bírom. Valakinek előjött az önérzet, tudod, igen. Egy rokon. Tehát ne hazudjunk már, egész életében hazudtunk legalább. Most mondjuk ki, hogy egy mosok volt. Amíg nyilván te fekszel ott, vagy valamelyik rokonod, neked se esik jól. Az megvan, amikor ketten ültök a mozdonyvezető fülkében. Nekem nincs meg, de el tudom képzelni. Itt van a hallgatónk? Itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Hallasz! Itt vagyok. Jó reggelt! Hogy hívnak? Szevasztok, szép arcok. Bregyó Jani vagyok. Jani, hello! Na, veled mi történt? Mi volt az, amikor így nem tudtál reagálni? Az SMS ugye az egy zanzásított változat. A dolog pikantériája, egy Rákosok pont most mentünk el a érintett mozdony mellett. Hát ugye ketten voltunk, alapvetően egy erő szoktunk lenni, most kivételesen ketten voltunk a mozdony vezető főkében, Szolnok rendező állomáson vártuk, hogy indulása lehetőséget kapjunk. Mellettünk áll egy másik társaság mozdonya, ott is beszélgettünk a kollégával, majd ez a ominózus fajék, ez egy beszélgetés közben hagyja elegancia. Ő volt a vezető? Vagy? Nem, én voltam a mozdony vezető. A vezető bejött hozzád? Nem, hát tehát ketten ültünk eleve rajta. Ja, tehát ketten voltunk beolvasztva ezzel a határtalan intelligenciával rendelkező kollégával, és hát a másik mozdony meg egy másik téva ült, tehát magyarul hárman voltunk érintett ebben a sztoriban például, és akkor ugye hát szemtől szembe beszélgettünk a kollégával, majd ez a szóval előveszi a amit elő kell venni, és kivizel ugye az a ajtajából, hogy a szembe lévő kolléga megnézi, ugye én nézem minden, ő megnézi onnan, ahogy a kolléga anyag eleganciával, hogy annyi fáradtságot nem vesz, hogy lefáradjon a mozdonyról, és ezt máshogy intézel. Ezért hát ez csak a zanza változat. Te mit mondtál neki? Úgy csinálta, mint aki nem látja, vagy ilyenkor szól az ember? Mit tudsz, aki ugye se szól, ezt nem, de hát nyilván, akkor ez komoly. Hát mi a helyet neki kellett is jelni? A férfiak vagyok, érted? Most a piszuárban is ott állsz a másik. Érted? Teljesen igazad van. Majd nyilván ezután természetesen kézmosás nélkül nyúl a gépen bármihez. Lehet tudod ezt képzelni? Miért kell ketten legyetek a mozdonyon? Nem kell. Tehát ővel egy úgynevezett felügyeletalatti rendszerbe voltunk beosztva. Tehát tanultuk a mozdony magyarul. Tehát alapvetően egyedülök a gépen. Uh-huh. Csak ezzel a gyökérrel kapcsolatban. Ezt megmutatta, hogy így is lehet. Igen. Tehát, hogyha nagy a baj, akkor ezt tanuld meg, igen. Hogy nincs mindig idő ott egy WC-re, mert így is eleget késik a mávért. Tehát, míg ti ott elmentek ott. Várj, ez teher van. Tehát a teher, az nem siet. Azért siet, hogy legyen hely a személyvonatnak. Szólnok rendezőbe, ez a veszély nem áll fönt, csak mondjuk, tehát ez a kvalifikált ember, ez megcsinálta azt, amit mondasz, hogy ezt menet közben is megcsinálta. Tehát, kiállt az ajtóba, tényleg? Így van, kiállt az ajtóba. És de nem lehet, hogy valami inkontinencia volt, vagy valami vizeletartási probléma, hogy mindenhol ilyen spontán vizelésbe kezdett, akkor itt arra gondolok, hogy itt valami komoly inkontinencia lehetett. Ezt megoldotta úgy, hogy a fél literes palackába belevizelt, és ott hagyta a kollégájának a fülkét. Így mondom neked. Tehát így, ahogy mondom, így van, így azért, mert az előző munkahelyemről. A tiéteken, tehát az ilyen tehervonatokon nincs is WC? Hát, tehát a mozdony az mozdony személyvonat, vagy termet teljesen mindegy, de különben nincs WC, hát ki a franc takarít. Hát gondolod, ki takarít. Jó, de mész egy 4-6 órát, azért ott egy pisi csak bele kell félni. Hát megállsz. Hát persze, hogy megállsz. A termetnál senki nem tiltja. Jó, fia, ez meg olyan, mint az uszoda, érted, ott is mindenki belevizel, van, aki a trambulinra valahogy a vizet. Persze, teljesen igazad van, sőt, ezt hétköznapivá kell tenni, igazad van. Tehát csináljunk rendszer belőle, hogy kivizelünk a mozdony ajtajából. Nyugtass meg, hogy harcedzett lettél, és most már te is így csinálod. Persze, hogy a franc van. Most mondd azt, hogy te már ki is kakiltál. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Operában ültünk, a tini lány hangosan arról panaszkodott az előadás közben, hogy neki miért csak a turkálóból vesznek ruhát. Egész hosszasan csináltam, mert választ nem kapott, így szerencsére végén elhallgatott. Éva küldte nekünk. Templomban apró pénzt dobáltak egymásnak a rokorok a persely pénz gyűjtés előtt. Van akinél nem volt. Kedves barátom édesapjának halotti torára hívott egy ingatlanost az özvegy a lakásba, mert ugye ez a legfontosabb ilyenkor. A temetésbe se segített, csak az özvegyi nyugdíjat intézte. Remélem a pokol hét bugyrában ég majd el. Ez nem teljesen értem. Nekünk is volt ilyen történetünk, srácok, sajnos egy temetésen fordult elő, hogy az egyik rokon egy kis kézikamerával mindenkinek az arcába tolta a kézikamerát, és úgy filmezett. Amikor apa mondta a búcsúztatót a fapult, nem tudom mi mögött, a koporsa előtt járkált úgy, hogy mindenki hallgatta a búcsúztatót, és közben filmezett. És azt majd végignézed egy fél év múlva, hogy milyen volt a temetés. És a végén meggyűjtött egy füstölőt, ami nem tudjuk, hogy mi volt, de akkor a füstöt csinált, hogy az egész gyászoló tömeget ellepte a füstöt, még a fél temetőt is elárasztotta. Rettenetesen kínos volt. Az gáz kérdezi, amikor apám részegen késfe jelent meg nagy muter temetésén, majd sírva kért tőlem bocsánatot, amiért nem volt jó apa? Majd elkezdett vicceket mesél az unokatesomnak, és mint frissen érkező vígan pacsizott a rokonokkal a sír mellett. Temetés után mondta, hogy ígyunk valahol egy kólát. Egy Jamborinak fogta fel az eseményt. Végre milyen jó, hogy összejövünk ennyien. Atyisten, olyan kemény történetek vannak egyébként. Azt nem olvastad még, pedig nem. Nagyon jó. Temetés előtt egy órával összefutottak az ápolóval, aki az elhunytat ápolta, és megkérdezte, hogy a villanytűzhely eladó, mert neki már úgy kell. Jézus Isten! Tényleg nem a halál eset egy gyerekek nevezünk. Tudom, hogy meghalt, nagyon szomorú. Igen. Megvan még? Tennék rá egy ajánlatot. Az a kis ruha, amiben behozták a kórházba. Atya úristen. A kollégánk édesanyja elhunyt, gyűjtést szerveztünk, egy kolléganőnk nem adott bele, a temetésen oda ment a sráchoz, aki ugye érintett volt a történetben, és mondta, hogy ebbe most nem adtam bele, de majd legközelebb beleadok. A következő halottadnál? Hogy az mire gondol? De hogy tényleg mennyire érzékenyetlenek tudnak lenni az emberek? Atya Isten! Sziasztok, jó reggelt! Nagypapám temetés után halott Titor, édesapám unokatestvére a gyerekei esküvői fotóit nézegette a gyászolókkal vidáman. Szóltunk neki, bár nagyon kellemetlen volt, hogy talán ezt nem most kellene egyben a formában csinálni. Zsolti küldte. Jó reggelt, tavaly a férjem néhány nappal a gerincműtét után ismét visszakerült a műtőbe. Barátnőm hívott, hogy mi újság, mire a férje hátulról bekérdezett hallhatóan. Meghalt már! Jó, hát ezt viccesből is lehet mondani, nem? Csak megmondott a komolyan. Istenem, legtöbb egyébként a temetéses történet. Temetés után halotti tóra szűk család összel egy vacsorára, rá két óra múlva az úriember zenét kapcsol, és meg kell énekelni és pulizni makonya részegen. Na jó van, hát figyeljetek, Bea, igazából azt gondolom, hogy ezzel nem is csinált annyira durva dolgot látva az SMS-eket. Vannak még rosszabbak is. Igen. Ő használta a lehetőséget, érted? Ki tudja, mikor kérik fel újra interjúra, így volt vele, hadd szóljon. Esküvői szülőköszöntésnél, amikor mindenki meghatódva sírt, annyira megható dolgokat mondtok, hogy a cimborán vígan pucolta a körmét az első sorban. És rajta van a videón. Őt valahogy nem vitt el. Nem vitt el a hangulat annyira. Na jó, van, köszönjük szépen az SMS-eket. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, jó? Hogy meg tudjuk természetesen azt is támogatni, meg hát, hogy tudjuk, hogy mi helyzet az utakon, bár azt érezzük azért, hogy nagyon erősen kitört az őszi szünet. Nyugi van, a reggel van. Az volt, és tényleg semmilyen szinte egy vagy két ilyen baleset történt reggel, az eddigiekhez képest nagyon csöndes. Igen. Ha? Na itt van, várja, Beus nyilatkozott. Aj. Senkit nem zavartunk, nem a sorok között álltunk, hanem a szélén. Merő rossz indulat és gonoszság az a feltételezés, hogy zavartan. Egyszerűen az történt, hogy a többi művész már bendült, én pedig kicsit később érkeztem, ezért engem talált meg a kamera, hogy mondjak valamit Laciről. 10 másodperc volt az egész, és tényleg halkan beszéltem. Édesem, hát ő ezt akkor lehet, hogy annyira nem érzi. Jól van, jövünk vissza mindjárt, 6 perc van, pontosan 9 óra, ahogy mondtam, ha van friss közlekedés, küldjetek. Mi pedig rácsörünk Babos Timire, hát azért mégiscsak tudom, hogy a tenisz az sokaknál azért egy fekete pont, ha arról beszélek, ahogy de azért most van egy világbajnokunk. Igen. Tehát, hogy ahogy te beszélsz, érted hosszan, és hogy mindig unalmasan. Csak az a fiú, nem, te nem szoktál unalmasan beszélni, de mindig arról az egy fiúról beszélsz, érted? Igen. Így végre van egy magyar csillag világbajnokság. Párosban ugye valaki nem tudná, Babos Timi, bár sokszor mondta a hírszerkesztő lányunk is, Renáta, hogy Babos Timi párosan világbajnok lett. Ráadásul ugye ez a VTA világbajnokság, tehát ez egy nagy dolog, a legjobb párosokat hívják meg. Hát persze, mert van a VTA, meg a VTB, az a VTA másodikra. És a VTB, és óriási dolgot hajtott végre, magyar világbajnokunk még soha nem volt. És úgy néz ki, hogy azért tényleg életezik a tenisz, Fucsó is hatalmasat játszott, ugye Bázelban, ugye top 10-es játékos ellen, a Timi pedig világbajnok lett, hát azért egy rövid időre. Még Szingapurban hívjuk, elkaptuk, vagy nem, Helsinkiben a repülőtéren fölhívtuk. Mindig azt mondják, hogy ez pénz kérdés, hogy meddig jut el valaki a teniszben, tehát hogy rengeteg lóvét kell beletenni. Hogy te azt mondod mondjuk a 6 éves gyerekednek, vagy 8-10, te látják rajtad, hogy tehetséges vagy, hogy az onnantól kezdve tényleg csak pénzkérdés? Nem. Feltét nem. Nem hát, így gondolom. Nyilván, ha tehetséges a gyerek, de hogy onnantól kezdve meddig... Nagyon sokat számít, hogy van eleresztve a család, hogyne. Hát hogyne, hát gondold el, hogy... Mi, menni kell? Nyilván a szövetség tud segíteni, meg ha már mondjuk bejutsz a top 100-ba, akkor mondjuk termelsz annyi pénzt, hogy az utazásodat kitermeld, na de évi 200 napot nem vagy otthon, meg kell venni a repülőjegyeket, ha már szeretnél előtt egy kicsit azon a pályán melegíteni, akkor fizeted a szállodát, a nagyok ugye megérkeznek már egy héttel mondjuk, nem tudom, egy Masters torna elé, és ott játszanak, vagy egy Grand Slam elé, hát irdatlan pénz. Nem egyedül mész, viszel egy edzőt, kimegy az egyik szülő, ha már komolyabb stávot viszel, akkor 3 embert viszel. Hát ez horror pénz. Lassom, ha hallottad a Balást, marad teniszezni a grunk foci. Teniszezni akar? Nem akar, ne ezek enged. Után nem akar. Ne. Ezek után nem akar, tudod? Horror pénz, persze. Amíg eljutod a gyerek, hogy aztán termeljen annyit, hogy már kitermelje ezeket, igen. És hát mondom, Fucsó is az a gyerekek, szóval nagy dolgot hajtott végre. Ő is fantasztikusan játszik egyébként, úgyhogy őt is dicsérjük meg. Na jövünk mindjárt a részletekkel, 4 percen pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 10 perccel, hello mindenkinek. De ez a Kevin Spacey is történet milyen durva. Hogy bevallotta, hogy ő... Nem, hogy megvádolták zaklatásra, erre bevallott, hogy jó, akkor meleg vagyok. De az aklatás tényleg az ugyanúgy megvan, nem? Én nem olvastam végig, hogy ki valami sok évvel ezelőtt. Engem már gyanús volt az amerikai szépségbe az a fiú. Ott már láttam, hogy valami. Ott már láttam valami, a szomszéd sráccal, ahogy együtt. Igen. Egy színész azzal vádolta meg, hogy zaklatta, amikor még 14 éves volt. Spacey pedig bejelentett, hogy eddig is biszexuális volt, csak nem vette nagyra, de mostantól azonban melegként él. Jó, mondjuk az zaklatás tényét ez nem befolyásolja egyébként. Azt nem, igen. Hát az nem tudjuk, hogy ott pontosan mi történt minden esetre. Eddig azért így nem nagyon tudtad a magánéletét, vagy így nem beszélt róla. De ő még akkor lapot húzott 19-es. Ha zaklatásra vádolnak, akkor már elmondom, hogy meleg vagyok. Egyébként azt írt, hogy éveken át biszexuális volt, több férfit is nőt is szeretett, néha egyszerre, de most jött rá, hogy meleg férfiként kívánja élni az életét. Hány éves ő? 50? Már 50? Hát nem tudom, én meg imádom őt, nekem mindegy, hogy kit szeret, rátartozik, de hát zseniális. Óriási színész szerintem, nem szeretem. Hát a House of Cards-on is nagyon jó. Baromi, 58. Aha, jó, csak akkor számolgatom még, hogy Janival hány évünk van. Ha véletlenül ezt szeretnénk bejelenteni, mi is valamit, akkor még. Én szerintem ez egy időskori sajátosság, mert nem, tehát úgy megérsz, és azt mondod, hogy nem akarsz az, ami még hátra van, azt nem akarod hazugságban élni. Mert ezzel, hogy nem vállalod föl, kicsit hazudsz magadnak is. Aha. Meg mindenkinek. És eljön az a pont, amikor már mindegy. Amikor annyira önazonossá válsz, és ez nyilván kell egy életbölcsesség, bátorság, élettapasztalat, hogy már nem érdekel. Hogy ki mit mond, vagy nem érdekel a reakció, vagy nem érdekel a közvélemény, vagy nem félsz attól, hogy emiatt téged, mint a Hollywoodból kizárnak, vagy kevesebben nézik a filmeidet, vagy nem kérnek majd fel szerepekre, mert fontosabb az, hogy te békében legyél önmagaddal, és ne hazudj a külvilágnak. Tehát ha hazudsz a külvilágnak, kicsit hazudsz magadnak is, ez egy ilyen szerep, amit te játszol. És akkor azt mondod, figyelj, már mindegy, én inkább megérettem arra, hogy ezt felmerem vállalni. Vagy fel tudom vállalni, vagy olyan a közhangulat, hogy egyre többen fel tudják vállalni. De szóval... Hollywoodban van olyan egyébként, hogy valaki azonos nemet szeret, és ezért mondjuk nem kap szerepet? Na hát ennyire én azért ezt nem tudom, aha, hogy mennyire utasítják el. Tehát látod, hogy azért közben te jéghegy csúcsa, ez a Weinstein botrány is, és közben azért ez van. Nyilván a feketék panaszkodnak arra, hogy ugyanúgy van Hollywoodban rasszizmus, és ugyanúgy a feketék sokkal többet kell dolgozni, és sokkal kevesebb jó szerepet kapnak. Ezt nem tudom, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, meleg, akkor tudhatatlan nagy producerek vagy nagy filmstúdiók mondjuk nem kérik föl egy-egy szerepre. Én ennyit nem hiszem. Kevin Spacey-től nem lesz rosszabb színész. Nem lesz rosszabb színész, szerintem nem homofób. Aztán ki tudja, hát azért ez a Weinstein botrány is sok mindent elmondott, vagy megmutatott, hogy hogy is működik Hollywood. De ezt ne vedd egy kalap alá kettőt, hogy valaki mondjuk egy zaklató, egy állat. Nem erre gondolok, vagy... hanem hogy megvannak az írott és íratlan szabályok Hollywoodban. Tehát, hogy nem az áldozatot támogatjuk, és nem őt segítjük, és nem azt mondjuk, hogy ez felszínre kerüljön, hanem kirakjuk, megsemmisítjük, likvidáljuk, és nem hagyjuk beszélni, és megfenyegetjük, hogyha te erről beszélsz, mondjuk arról, hogy téged egy hollywoodi producer megerőszakolt vagy molesztált, akkor tud, hogy nem a hollywoodi producert ítélik el, hanem te kerülsz partvonalra. Tehát a Gwen Stefani-nak van egy ilyen nagyon jó interjúja. Nem, Courtney Cox, bocsánat. 2005-ben megkérdezték arról, hogy mit üzen hollywoodi fruskáknak. Hogy lehetnek ők A-kategóriás színészek. És azt mondja, hogy meg leszek vádolva, ugye így fordítható ez magyarra, megnéztem, vagy hogy meg fognak vádolni ezért, de nem baj, elmondom. Hogyha Harvey Weinstein hív benneteket egy privát partira a Four Seasons-be, akkor ne menjetek. És már 2005-ben ezt megmondta csak. Ő megmondta, de ő úgy kezdi, hogy én leszek ezért meggyanúsítva, hogy én leszek megvádolva. Aha. Ez a mondat első része. Amikor megnéztem, és meglepődtem. De hogy milyen érdekes, és tehát, hogy nem az, hogy téged megerőszakolt, tehát azért bukkan fel ennyi nő, mert tudta, tehát nekem ez nem egy érv azok ellen, akik azt mondják, hogy hát de miért nem jelentkezett akkor? Hát mert vannak olyan szabályok, amivel tudod, hogy téged semmisítenek, meg tipornak el, megszégyenülsz, meggyaláznak, nem hisznek neked, megvádolnak, ő éli tovább az életét, te pedig soha büdös életben nem kapsz igazságot sem, hogy szerepet már az egy dolog, hanem még igazságot sem kapsz. Ez 2005-ben már felmerült, akkor... Hát ezt tudta mindenki. Jó, na ezt de tudta, ez most 2017-ben lett ügy, ugye ekkor kipattant a botrány, és már egy csomóan csatlakoztak 2005-ben, a Courtney Coxhoz miért nem csatlakozott senki? Mert az egy mondat volt, egy sajtótájékoztatón, ja, itt meg egy nagy New York Times cikk volt, ami azért egy évig készült. Nyilván sugott a tesó is állítólag, akit azóta azért szintén megvádoltak egy-két dologgal. Hogy tehát ez egy leleplező cikk. Aha. Mint egy fél mondat. A 2005-ös az meg egy fél mondat. A 2005-ös egy fél mondat, de ott is érdekes, ugye, hogy ezt mondja, hogy hát én nem beszélhetnék erről, mert hogy én leszek. És aztán meg is büntette valamilyen, nem tudom milyen rendezői, nem tudom, vagy valakik, vagy az a producer cég, vagy az a gyártó cég, az őt kérte számon, hogy hogy mer erről beszélni. Tehát milyen érdekes ez a fura belső hierarchia, hogy itt mindenki tudott, egy ilyen nagy kollektív hazugság, de senki nem beszélt róla, mert ez a mi titkunk, ez a mi bizniszünk, ezt tudjuk, hogy így megy, de hallgatunk. Vagy részt veszel benne, és játszol a szabályok szerint, vagy nem veszel benne részt, de tud, hogy ezek a szabályok. Aki beszél, hát hány ilyen belső kör van? Aki beszél, ott nem a beszélő pártjára állunk, hanem kiközösítünk, mert megszegted a szabályokat. Mi a szabály, hogy nem beszélhetsz arról, ami itt történik? Tehát ezért megdöbbentő ez az egész, hogy írott-íratlan, tehát ez így működik. Nem mondhatod el, hogy téged zaklattak, meg előszokott, hogy senki nem fog neked hinni, kicsim. Az van, hogy téged fogunk kirakni. Igen, ha semmi más nem érünk el ezzel, egyébként mind a magyar vonatkozással, mind ugye a nemzetközivel, hogy ezentúl az emberek kimernek majd állni, akkor szerintem eljére billent a világ. Érted? Tehát ha oda most eljutottunk, hogy ezek az ügyek kibuktak, akár a magyar ügyet nézzük, akár a nemzetközit, hogy ezentúl majd bárki elmeri mondani, mert azok a nők, akik ebben benne voltak, nyilván egyrészt a körön belül akartak maradni, másrészt meg egy nőnek. Mert tudták, hogy mi lesz a sorsuk. Igen, meg erről azért nem könnyű nyilatkozni, valószínűleg. Tehát, hogy ugye a magyar, a Lilla is itt a 20 éves hallgatása, most ezt sokan mondják, hogy miért hallgatott, meg miért nem, ez se könnyű kiállni ide, és elmondani a Marton ügyre beszélsz? Igen, kiállni ide, tehát ez se egy könnyű dolog. Másrészt meg talán annyi, hogy az ilyen beállítottságú emberek egy meg fogják gondolni, hogy meglépik-e ezeket, amiket az említett férfiak megléptek, és a nők pedig elmerik majd mondani. Reméljük, hogy ez lesz a hozatéka. Érted, hogy bárki kimer áll, és azt mondja, hogy gyerekek, milyen világ ez? Hát ez a Marton ügy is azért nagyon kemény, igen. És még nincs vége annak sem, mert ugye vannak újabb nevek, újabb gyanúsítottak, vannak olyan emberek, akiknek még a neve sincs kint. Igen, érdekesek a nyilatkozatok, ki hogy védi, meg nem védi, meg mit mond, meg hogy micsoda indulatokat kavar. Hát az összecsapás. Hogy hányan hibáztatják az áldozatokat, hogy hányan védik. Szerintem van egy pont, amikor már egyszerűen nem számít az, hogy ő mit csinált, meg milyen életműve van, és nem állhatok mögé, és nem védhetem meg. Tehát kell annyira tudni objektíven nézni egy ügyet, hogy már nem számít, hogy mekkora. Ja, hogy rendező is, hogy hogy a szakmai múlt miatt, hát ő így udvarolt, tudod. Tehát, hogy én a bocsánat kérésre értem, de én elolvastam ezt a nyilatkozatot, hát nagyon fura. Ő valószínűleg nem érzi. Ha valakit ezzel megsértettem. Tessék? Ha valakit az arra vonatkozik, hogy ő nem gondolja azt, hogy ez rossz volt, amit ő csinált. Igen. Na jó, valami vidámabb dologgal menjünk tovább. Ugye ígértük, hogy felhívjuk Babos Timit, aki Szingapúrban a női párosban, párosul véti a világbajnokságon, világbajnok lett, gyerekek, hát női teniszben azért ez nagyon szép eredmény. Nagyon szép eredmény, hogy világbajnokunk van, párosban még soha nem volt világbajnokunk, ugye voltak már jó eredmények, negyed döntő, mint a nyolcad döntő, de páros világbajnokunk még soha nem volt. Azt elmondhatjuk, nem kulisszatitok, hogy reggel csináltuk ezt a beszélgetést, vagy reggel rögzítettük, mert hogy ő éppen gépre várt, mert hogy már jönne haza, és nem azt mondom, hogy menekült Szingapúrból, de érdekes lesz, mert a beszélgetésből kiderül, hogy 3 órával később már kim van a reptéren. És azért kellett reggel, mert most, ha élőben hívnánk, ő már a gépen ülne, és akkor úgy nem tudnánk vele beszélni. Ezért megcsináltuk ezt a beszélgetést reggel. Egy világbajnok se telefonálhat a repülőgépről. Igen. De hogy azt hinni az ember, hogy ő tényleg ott marad egy-két napig ünnepelni. Hát figyelj, én. Vagy legalább még Szingapúr, aztán rájössz, hogy kim van 6 hete, 8 hete távol az országtól, meg a család, akkor úgy nem nagyon maradsz, nyilatkozol, aztán jössz. Vissza gépre jössz. Igen. Na, úgyhogy mi felhívtuk kora reggel Babos Timit, hogy gratuláljunk neki, már is megmutatjuk, hogy miről beszéltünk vele. Tibi, jó reggelt! Hello Balázs, itt a Feri, szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello! Már a reptéren, ahogy halljuk? Hát már Helsinki-ben, úgyhogy már 13 órás utat leutaztam. Helsinki? Hát mit keresel te arra? A melegből, a hidegből, a szélbe. Figyelj, készülj, mert itt nem olyan idő van, mint ott. Tehát nem tudom, mit olvastál, vagy mit hallasz, de itt most nagyon cudar. Minden nagyon cudar. Zötyögős lesz a repülőút. Igen, zötyögős lesz. Idáig. Na figyelj, hát nyilván nem mi vagyunk az elsők, de gratulálunk. Hát ez egy baromi nagy dolog. Próbáltam elmagyarázni Ferinek, hogy mekkora. Értettem. És értette, képzeld el. Úgyhogy gratulálunk, tényleg. Nagyon szépen köszönöm. Hogy vagy? kicsit fáradtam, megmondom őszintén, még nem igazán realizálódott bennem szerintem, hogy mi történt, úgyhogy még kell egy kis idő, annyira süllyedtem a meccs után mindennel, hogy elérjem a repülőt, hogy megcsináljam a kötelező programokat, amik még kellett, hogy szerintem még nem annyira fogtam fel, hogy mi történt. Ilyenkor nem lehet átfoglalni a gépet, hogy egy picit maradnál még azért, ott csak a csillogás, a fény, mindenki örült volna valami nagy svédasztalos bulit berendelni. Nem szoktuk, most ez egy 5,5 hetes turné volt nekem, úgyhogy alig vártam már, hogy hazamenjek, úgyhogy én foglaltam a járatomat erre a késői gépre, úgyhogy... De nyugtass meg, hogy így világbajnokként azért legalább átfoglalod turistáról bizniszre. Tehát, hogy így az ember annyit megenged magának, nem? Hogy így, ha már ilyen hosszú utat tesz meg, akkor legalább így átcsekkolja egy picit. Hát világbajnokként azért az ember ezt megteheti. De nem úgy van a foglalásotok, hogy még egy éjszakát ott maradtok, és akkor ott nyilatkozatok, stb. Fotózás még egy este, és utána jöttök? Az benne volt? Hát szerencsére korán játszottuk a döntőt, úgyhogy utána ezt 2 óra alatt letudtuk ezt a dolgot, és a repülő csak éjfél után indult, úgyhogy így volt idő mindenre. De hát igen, egy maga a média, az körülbelül 1,5 óra, vagy 1 és 3/4 óra volt, plusz még ugye, amit a pályán eltöltöttünk, az is volt egy 35-40 perc szerintem. És hát mondjuk ennyi, ezzel befejeződött, de például az egyéninél is ugyanígy van, hogy az egyéni győztes is már másnap reggel ment el, mert így vége a szezonnak, úgyhogy most hagyjuk a teniszt egy kicsit. De én ilyenkor legalább az utalást megvárnám, érted? Hát ki tudja, olyan messze vannak ezek a szingapúriak ott. Na, csöggessék be a lóvét. Megnyomja az entert, csokkolok, most jó, már most mehetek. Most már itt se vagyok. Na figyelj, és gondolkoztál már ezen, hogy azért ez mekkora dolog, vagy így lecsengett? Mert ugye tudjuk, hogy hát vannak párosban is eredményeink, de ez most már messze magasan a legjobb eredmény. Tehát páros világbajnokunkként nem volt még senki, ugye? Aztán talán a temesvári negyed döntőig, vagy nem tudom, 8-döntőig jutott, de párosban hát ilyen magasra senki soha. Azért ez egy baromi nagy dolog. Igen, elképesztő. Most először néztem meg a meccslabdának a videóját, és hát így hihetetlen, el sem tudom hinni, meg azt kimondani azért teniszben az is ritka, hogy világbajnok valaki, úgyhogy az, hogy ez én azt tudtam lenni, és úgyhogy tényleg Sopronból egy nem igazán tenisz nemzetből idáig el tudtam jutni. Nekem néha még az is felfoghatatlan, például, hogy az elődöntőben ugye Martina Hingis KB, én meg ugye a partnerem búcsúztattuk, szóval ez is egy hihetetlen nagy dolog, és hogy utána még tudtunk nyerni, és meg tudtuk nyerni a tornát, hát ez így elképesztő zárása az évnek, az biztos. Igen, Hingis ugye elbúcsúzott. Egy vereséggel, ugyan ezt gondoskodtál arról, hogy ne legyen annyira kerek ez a pályafutás, amit ő befejezett. Azt olvasom, hogy apukád nem volt a helyszínen, hogy nem, vagy nem is nézte igazából még a tévén se. Hogy nem ment veled? Most már ő ideje, ő nem utazik? Nem, apa nem utazik az edzőmmel, meg néha kondi edzővel, vagy fizióval utazok, úgyhogy csak az edzőm volt ott most. És apa igen, mondta, hogy nem nézte a döntőt, mondta, hogy otthon volt a soproni teniszpályán, ahol életemben először fogtam ütőt, és mondta, hogy ott ült a padon, és nem hitt el, hogy arról a padról hova jutottam. Édesem, ő tényleg elment ezért Sopronba, és leült arra a pályára a döntő alatt? Odaült komolyan? Egyfajta babonaként? És nem is kapcsolta be a tévét? Nem annyira izgult. Nálunk anya az, aki követője az összes meccset, az összes pontomat, és ő kommenteli, és ő rettentően ért hozzá, úgyhogy anya az inkább az ilyen. Apa ő meg nem igazán nézi, ő utólag mindig megnézi, majd azt mondta, hogy tegnap este majd megnézi, és akkor kielemzi meg, örül neki, de abban a pillanatban inkább ott volt egyedül, és nem hitte, hogy mi történik. És anyukád meccs alatt így írogat, hogy állj, Timikém, ez a tenyeres, ez nem volt az igazi. De neked írogat? Hát nálatok hát nem lehet. De nálatok nem lehet telefon, ő közben rád írt, tényleg, és majd az öltözőben megnézem. Elment az első szett, Timikém, szedd össze magad, elment az első szett, tudom, anya, tudom, már vége van a meccsnek, mert csak akkor látom a telefon. És azért az első szett után azért nem voltatok könnyű helyzetben, hát az elment, ugye? Azért ott az egy nagy lélektani dolog onnan fordítani. Hát ez gyakorlatilag a sírból hoztuk vissza azt a meccset, szerintem az ellenfél zseniálisan játszott, és mi meg talán a torna alatt ez volt a legrosszabb szettünk, amit játszottunk, aztán utána hát kiküzdöttük valahogy, és hát a döntő tájbékben az meg igazából szerintem egy ilyen versenyen, vagy egy ilyen tétű meccsen csak az múlik, vagy csak azon múlnak a dolgok, hogy ki meri bevállalni, és kinek van több messze, és hát most nekünk volt az első nem tudom, 4-5 pontban annyira jól játszottunk, és annyira agresszíven, hogy így nem volt esély az ellenfélnek, de hát így egyébként a második szett közepe felé azt se tudtuk, hogy mi van, szerintem a partnerem el is számolta, amikor kiszerváltam a második szettet, és 6-4 lett, ő azt hitte még csak 5-3 van, úgyhogy tényleg? Azt se tudtuk, viszonylag hogy mi van. Viszonylag transzban játszottatok akkor, tehát azért ritkán számolja el az ember magában az eredményt, ott már nagyon komoly transz állapot kell legyen, az ember elnéz mondjuk 2 gémet. Amikor így párosban játszottak, akkor mennyit kell összejárni, gyakorolni előtte? Vagy mind a ketten annyira profik vagy, hogy tudjátok a dolgot, vagy össze kell járni, egyáltalán ezt be kell gyakorolni, hogy az ember... Nem. Ez egy abszolút biznisz alapú kapcsolat volt, főleg a mostani párommal, úgyhogy gyakorlatilag mi a meccs előtt beütöttünk, és lejátszottuk a meccset, és ennyi volt. Biznisz alapú fizetsz neki, hogy veled játszom? Hát ott állnak, ott álltok össze a meccs előtt nagyjából, ugye? Tehát, hogy nincs előélet ennek hát tulajdonképpen. Nem, abszolút nem, nincsenek közös vacsorák, nincsenek közös edzések, semmi nincsen, csak a meccs. És akkor most is megöleltek egymást a végén. Igen. Andrea, örülök, hogy láttalak, cső. Mikor megy a gépet? 6-kor? Neked 8-kor? Jó. Akkor szevasz. Jövőre találkozunk. Igen. És azt olvastam, hogy ő elválik tőle? Tehát most ez egy ilyen, tényleg egy ilyen rövid páros volt? Hogy ő nem lesz párosban, vagy mással lesz, mint ha valami ilyet olvastam volna? Hát igen, ő azt mondja, hogy ő válik el, de igazából én már jó szóban nem mondtam neki, hogy nem szeretnék többet vele játszani, de mindegy, közös megállapodás mondjuk úgy, úgyhogy jövőre igen, nem együtt játszok. De ennek egyébként az az oka, hogy mint csaj a csajjal nem jöttök ki annyira, egyébként az eredmény az nagyon kacsott, hát igen, meg igen. Aha. Hát inkább az. Igen. Akkor jól érzem, hogy itt... Hát de most a világ elsők lettetek most, hagyjátok abba. Van ez így, annyi stressz van az egyéni mellett, meg így a páros alatt is, ez az elmúlt 1-2 hónap nagyon-nagyon nehéz volt így együtt, úgyhogy ezért is hihetetlen, amit elértünk, és hogy így félre tudtuk tenni a gondjainkat, de szerintem hosszú távon nem lehet bírni. Hiszt is a csajci kicsit, vagy nehéz eset? Szerintem igen. Nyilván, ha őt kérdezném, ugyanezt mondaná rólad. Tehát, hogy így... Valószínű. Van, figyelj, hát ez egy jó együttállás. Megtörtént, megnyertétek, világbajnokok lettetek, lehet, hogy ebben tulajdonképpen ennyi volt. Kifutott, és... Hát szerintem nem tudnánk, igen. Nem hiszem, hogy hosszú távon ezt tudnánk bírni, úgyhogy valószínűleg az eredmények rovására menne. És akkor szerva közben gondolsz, Andrea, úgy utálom, hogy találom! Kicsit, állj már, arrébb, ne mász, arrébb, jó seg belőle, úgyis árt neked. Figyelj, most akkor párosban most már szakibb vagy, mint egyéniben vagy. Hát legalábbis most úgy néz ki, hogy ez a fő ág, nem? Vagy mintha most már kezdesz kijönni nyilván a gödörből egyéniben is, ahogy látom, de hogy most ez a páros azért ez nagyon, nagyon megy neked, vagy mintha erre jobban ráéreztél volna most az utóbbi pár hónapban. Páros igazából mindig nagyon jól ment, és leszámítva a tavaly évet, amikor az egyéni volt a sokkal jobb. Idén, hát az első fél év egyéniben nem sikerült valami jól, viszont Wimbledon után kihagytam egy hónapot, és nem mentem versenyezni, és onnantól kezdve viszont sokkal nyugodtabban, jobban játszottam, utána volt 2 döntőm egyéniben, úgyhogy így az év vége szerintem jól sikerült, és hát abszolút nem gondolom, még az túl fiatal vagyok, hogy azon gondolkodjak, hogy csak párosozzak, vagy ilyesmi, azért az egyéni sokkal-sokkal fontosabb nekem. Egy ilyen győzelem után az egyéni megítélésed az magasabbra kerül, vagy ez a párosban való teniszezés teljesen más asztal? Igazából azért kezdtem el párosozni még évekkel ezelőtt, hogy az egyéni meccs segítse, és ez nagyon-nagyon sokat segítette, és idén is nyilván, amikor vannak rosszabb periódusok egyéniben, akkor azért a páros így a lelkemnek is jót tesz, de abszolút a teniszemnek is jót tesz, és szerintem, hogy így tudtam zárni az évet párosban, de egyébként egyéniben is jól zártam, így szerintem a következő szezonra ez egy abszolút löketet tud így adni. Fucsót hallottad azért közben, hogy mekkorát játszott Bázelban? Igen. Hát már az elmúlt 1-2 hónapban már zseniálisan játszott ő is, úgyhogy nagyon örülök neki, már épp itt az ideje, hogy más magyarok is legyenek ilyen versenyeket. Igen, mintha itt az Itoni Davis kopán ő szányra kapott volna, hát egy top 10-es játékossal Csillicse játszott, úgy egyébként, hogy Csillicsnek a legjobbját kellett nyújtani, hogy ne verje meg Bázelban, azért az nagyon, nagyon komoly volt. Jól van, nagyon jó utat kívánunk akkor neked, gratulálunk, azért ez egy eszméletlenül klassz dolog. És akkor most az Ausztrál Open a következő, tehát idénre vége? Igen, idénre vége, most 3 hét szünet, ami ritka, utána 5 hét edzés, és akkor úgy majd Ausztrália. Na, remélem ezt hallották a focisták is, 5 hét edzés. Így. Bár ez nekik idegen. Lény edzés. Bár ez nekik idegen. Timi, vigyázz magadra, jó utat kívánunk, és nagyon gratulálunk, puszi neked. Köszönjük, puszi, szia, ciao. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt pontosan 7 perccel. Köszi a helyesbítés, igen, nem Courtney Cox, Courtney Love. Mindegy. Ó, gyerekek, Courtney. Courtney, igen. Courtney Love volt, nem Courtney Cox, igen. A Courtney Cox a jó bar, is. A Courtney Love pedig a Kurt Cobainnek az özvegye. Aha. Annyira fogsz röhögni a hármasugrás kérdését. Jó. Hát figyelj, most a Pókember... Pókember írt rá? Pókember még írt egy utolsót? Ránk egyet, érted, mielőtt elmentem. Pókember? Mielőtt elszakadt a kötele, még megcsinálta a három kérdést. Én most így belelapoztam, mondom, az első oké, más a hülye, a harmadiknál nagyon röhög. Na, jussunk el akkor odáig. Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, ciao, hogy hívnak? Marci vagyok. Marci? Marci. Manci? Igen. Marci. Marci. Marcikám, honnan hívtál minket, Marci? Olyan fura vonal. Debrecenből. Hát, annyira azért nem vagy messze, Debrecenből. És mit csinálsz? Dolgozok. De mit dolgozok? Most értem, mit csinálsz? Most postai csomagokat küldözgetünk. Nagyon helyes. Na, megkapjuk időben az ajándékot karácsonyra? Hát én azt nem tudom, mi innen elküldjük, az biztos. Kicsi érdekel. Kicsi érdekel, rendben meg előbb. És most mit kézbesítitek éppen? Tehát milyen dátummal? Nyári dolgokat, tavaszi dolgokat, vagy időben vagytok, és őszi? Hát elvileg ez téli lenne. Szerintem már sok játékot csomagpostázunk. Na, tehát akkor jó, jó, jó. Bárjön, tavaly téli? Igen, nem mindegy, hogy mikor. Általában bajban van a posta. Bajban van, hát kevés az alkalmazott, igen. Igen, kevesen vannak. Te mit csinálsz, mi a feladat? Tudod. Én csomagolom befele a csomagokat. Tehát azok már be vannak csomagolva? Mit kell azon még egyszer becsomagolni? Hát ez olyan csomag, hogy mi nekünk hozzák, és akkor mi meg küldjük tovább innen játékok, meg pólók, meg pulcsi, minden. Ja, hát akkor te nem postás vagy, te egy ilyen csomagküldő szolgálat. Nem, hát nem csomagküldő szolgálat, ez egy cég. Ilyen dolgozó cég. Ja, értem. Na csak kibogoztunk. Azért csomagoljuk újra, mert mindegyiket kibontjuk, kicsit kiveszünk belőle. Kicsit belenézünk, kicsit kíváncsiskodunk. Olyan az itt marad. Jó, de akkor nem a hivatalos Magyar Posta. Na jó, van, figyelj, Marcikám, így szól az első kérdés, hallgass meg, jó? Belevágunk, Rádió 1-es nyakba akasztóért. Milyen állattól fél az, aki arachnofóbiás? Arachnofóbiás? Arachnofóbia, igen. Volt egy ilyen film is. Arachnofóbia. Oroszlán. Hát Pókember írta a kérdéseket, te. Pókember írta, akkor És ezért írt pókos kérdéseket. Végig, mind a három az. Olyan beteg. Figyelj, hát mit mondtál? Oroszlán? Hát igen. Ez az év megfejtése, az oroszlán nagyon jó. És ez hogy? Csak úgy bedobtad, hogy hát ha az oroszlán? Ki segített? Hát nem tudom, mert sose hallottam ezt a szót, még megmondom őszintén. És magadtól jött az oroszlán, vagy valamelyik kollégod bekiabált, hogy oroszlán? Hát magamtól jött, most így hirtem, mert itt áll két kollégám, így egymástól olyan 8 méterre. És néztek rá tanácstalanul, és mondtam, mondd az oroszlán. Abu, nem néztek rám csak. Melyik a legveszélyesebb állat a világon? Az oroszlán. Abu, nem lesz baj. Jó, hát ugye nem az oroszlán, pók, hát a pókoktól fél. A pókoktól fél, arachnofóbia, így van. Pók, volt egy ilyen film is. Nézd meg a filmet, jó régi. Jó régi, mindent elleptek a pókok, váratlanul egyébként. Jaj. Mindenki menekül. Oké, figyelj, van egy plusz ajándékod, azért ezt megmutatom, ajándékcsomag nincs, de ezt megnyerted, figyelj. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a gyerekek városába, a Király utcai Minipolisba. Mini kukit megnézheted ki. Na, mit szólsz? Ez nagyon jól hangzik, öcsém 10 éves, úgyhogy ő pont jól fogja érezni magát akkor. Na, figyelj, egyszer Pesten jártok, akkor ezt megkapod, ezt egyet, és akkor elmentek. Jó, jó, neki tetszeni fog. Oké? Okay? Jó, rendben, köszönöm. Oké, okay, köszi, vigyázz magadra. Ciao. Hello. És most látom, hogy a második, amit te mondod, és a harmadik is pókos. Én elkezdtem elolvasni. Az első, nem, az elsőnél föl se tűnt. A pókember. Pók, mondom, harmadik is pók. A pókember oda tette magát, ami írt pókos kérdéseket, így a pénteki. Egyébként nagyon jól sikerült kitelepülésünk után. Jól van. Mi jön most, Best of? Adjuk le. Adjuk le, nézzük meg, Anna mit tett össze. Azt mondja, hogy beszélgetünk egy nagyon érdekes kezdeményezésről, ugye az iskolai menza az egy örök téma volt, egy menzareform sokak szerint nem működik. Most azonban az egyik kiszállító cég igazgatója és egy szakács arra vállalkozott, hogy kicsit megpróbálják megreformálni a közétkeztetést, az iskolai közétkeztetést, és ugyanabból az alapanyagból megmutatták, hogy hogyan lehet egyébként jó minőségű ízletes ételeket is főzni. Ugyanannyi pénzből, ugyanolyan alapanyagból. Így van, és kicsi ötlettel. Ez eljut a gyerekekhez is. Tehát, hogy most ez még csak egy csíra. Igen, mindesetre a kezdeményezés jó volt, mi felhívtuk, megkérdeztük, hogy hogy kell ezt elképzelni, és hogy szerintem mi a baj a menzával. Nagyon érdekes dolgokat mondott, hogy az időtényezőtől kezdve a forró levesig nagyon sok probléma van, de ezen ők próbálnak egy kicsit javítani. Valamint Karda Bea sztoriáról is beszéltünk, ugye a tapintatlanságról, ugye Bea szegény Aracki temetésére ment el, majd már mindenki ült, kicsit késve érkezett, és hát vidáman nyilatkozott néhány percig, amíg a gyászbeszéd tartott, nem szerencsés fejlámpával a bazilika közepén. De nem akarjuk mi bántani, hát kicsit talán tapintatlannak tűnik, bár nem voltunk ott, hogy megítéljük. Arról beszélünk, hogy ki milyen figurával, fazonnal találkozott, amikor tényleg hát egyszerűen leszakadt az arcod, és nem nagyon tudtál rá mit mondani, annyira megdöbbentő volt a helyzet. Leginkább egyébként temetős sztorik jöttek. Hát, mert ott az nyilván olyan a közeg, tudod, meg olyan a körülmény, hogy ott azért illik legalább egy kicsit. Illik tapintatosnak lenni, vagy szomorúnak. Igen, igen. De néhányan ezt nem érzik, ahogy az SMS-ekből is kiderült. Úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatait. A Rádió Egyen. De az aranyos. Az utolsó? Nem, az aranyos. Ja. Arany. Hát, nem tudom, elmondható. Az ismert sztori a Beáról? Anna? Nem, szerintem nem. A piramisos sztori? A zenész szakmában. Ismert? Hát, ez zárt. Várj, de mondjuk el. Hát elmondhatjuk. Az ugye Karda Bea, ő együtt volt sokáig, vagy a Somlajossal. Felesége volt, így van. Somlajos felesége volt, és ugye hát a Somlajék, mint a 80-as, 78-as években belekeveredtek egy ilyen arany történetbe, hogy ott... A külföldi turnén voltak, mit hozunk a gázsiból, ez a legegyszerűbb. Hoztak aranyat, és azzal bizniszeltek. Így van. És jöttek a rendőrök, és hát elvitték a Lajost. És Lajos mondta, hogy oké, menjünk mindjárt házkutatás, mindjárt csak hadd csörögjek egyet. És haza telefonált a Karda Beátának. És mondta a Beának, hogy takaríts ki, mert jövök a rendőrurakkal. Érted, takaríts ki, jelezte a Beának, hogy tegye el a szajrét. Megjöttek a Somik a rendőrökkel, és ott állt Bea egy kis tüktik kis takarítószedben, csillogott-villogott a lakás, egy hegynyi aranyjal. Az asztalon, amihez nem nyúlt hozzá. Mekkora sztori. És ez nem legenda, ez tényleg megtörtént, mert ő az, hogy takaríts ki be, hát azt nem szlengesen értette, hogy takaríts ki, mert jönnek a rendőrök, vagy a Somszegi, mert elintézett még egy telefont, hogy ő az a szó. Hát, de aki takarított, csillogott, villogott a lakás, 8 kiló aranyi az asztalon. Látják, mondták a rendőrök, a padróról lehet tenni. Mondták a rendőrök, érjük le, és akkor kezdjen csomagolni. És hozzuk a szajrét is. De be, aki takarított. Ő jól értette az üzenetet. A Lajos nem jól kódoltál. Ez volt a baj. Csodás, ez egy régi történet velük kapcsolatban, de hát ez így a szakmában azért benne van. Hát igen, máshogy kell érteni ezeket a dolgokat. Ha hív az urat, hogy takaríts ki, jövök a rendőrökkel. Na jó, hívjuk a nap hallgatóját, és aztán elköszönünk. Meglátjuk, hogy felveszi-e. Balázsik? Az! Jó reggel! Nyoma sincs az átoknak! Eltűnt az átok. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak? Simi? Jani, hello, Jani, jó reggel, ciao. Hol hallgatsz minket, Jani, merre vagy? Hát éppen autóban. Oké, csak hogy helyileg, mindig engem érdekel, hogy... Csepel. Oké, na jól van, figyelj, írtál nekünk, hogy a menzához szóltál hozzá, még beszéltünk a menzáról, a menzás nénikről, és te azt írtad nekünk, hogy a bajuszos Erzsi néni mindig adott repetát. Már akkor tudtam bánni a nőkkel, írtad nekünk ezt SMS-ben. És ezzel tényleg a nap hallgatója, mert egy jelenséget ábrázoltál, a menzás néniket régen. Hát most már nem így néznek ki, a gumitalpú, hosszú térdigérő cipőjükben, ha 63-as bicepsükkel, a kis hónajkutyájukkal, és ez egyébként néha odaadó, néha kevésbé odaadó magatartásukkal. Te vagy a nap hallgatója, van egy rádiógyes ajándékcsomagod. Szépen köszönöm. És fontos kérdés, hogy jól főzött Erzsi néni? Tényleg? Hát, nem tudom, hát... Ki emlékszik csak a bajszára? Én... A bajszára emlékszik, csak megvan. Tényleg, az megvan. A mákos tésztát nagyon jól főzte. Hát jó, egy jó kis mákos tészta. Na jó van, figyelj, de küldjük az ajándékcsomagot. Köszi, hogy mondtad, meg hogy hallgatsz minket, és nem sokára érkezik az ajándékcsomag. Jó? Oké. Köszönöm szépen, további szép napot. Ciao, hello. Hello, hello, hello. Oké, nincs nagyon más, amit el kell mondani. Kicsi pókember. A pókember. Még hónap a kis hálóját szövi más. Szövegeti a hálóját, ő kipihenni most ezt a kis péntekigi települést, ami egyébként barom jól sikerült. Úgyhogy most egy csonka csapat leszünk egész héten, mert aztán szerdán ugye... Senki nincs. Nem, aztán csütörtök pénteken te mész el pókembereskedni, úgyhogy akkor meg a Janival vagyok ketten. Hát most én állok én a rossz oldalán. Én csak büdös bogár, azt tudod, hátára fordítod, azt pörög a fel. fejlődött. Rezeksz, igen. Úgyhogy holnap jövünk még ketten, a pukember pedig csütörtökön már újra Jani formában jön vissza. Jó, úgyhogy 6-kor találkozunk. Szép napot mindenkinek. Szevasztok! Ciao, ciao!